bien. हाँ, तो हिंदी में लेखन और संस्कृत में लेखन, ये दोनों मेरा लगभग किशोरावस्था से समानांतर चलता रहा। कभी कुछ समय कुछ हिंदी में लिखा, कुछ संस्कृत में लिखा, और बहुत छोटी उम्र से लिखा। जो मैंने उसमें साक्षात्कार जो द्रक पत्रिका के लिए दिया, उसमें कहा भी है कि शायद दूसरी या तीसरी क्लास में जब मैं था, 6-7 वर्ष की आयु में, तब से भी मैंने कुछ हिंदी में संस्मरण जैसा लिखना शुरू किया। और फिर 6ठी कक्षा में आया तो संस्कृत हमारे सामने आई और उसके प्रति आकर्षण हुआ, तो तब से ही कुछ संस्कृत में भी हम लिख सकते हैं, ये मन में आई बात। तो 10-12 साल की उम्र से लगा करके संस्कृत और हिंदी में समानांतर लेखन मैं करता रहा, और संस्कृत में कहानियाँ लिखीं। वो दामोदर साहब पलेकर जी जो अपने युग पुरुष हैं, इतने बड़े पंडित हैं, उन्होंने अमृतलता में मेरी 2 कहानियाँ छापी। जब मैं BA में था उसी समय वो अमृतलता में 2 कहानियाँ मेरी छप गई थी, और उसके समानांतर हिंदी में भी थोड़ा बहुत लिखता आ रहा था। तो जब मैं MA में था तब जो कहानियाँ मैंने लिखी थी उसमें से एक फिर नई कहानियाँ जो अमृत राय पत्रिका निकालते थे, हिंदी कहानियों की अच्छी पत्रिका थी, उसमें 1971 में छपी। तो दोनों भाषाओं में तब से लगा करके मैं समझता हूँ कि अव्यवस्थित रूप से, छिटपुट रूप से तो बचपन से, और उन्नीस सौ पैंसठ के बाद से कुछ व्यवस्थित रूप में, कि इसको छपने को भी देना है, इस भावना से दोनों भाषाओं में मैं लिखता रहा। और ये प्रश्न भी रहा कि मेरे सामने दोनों तरह से मैं अपने आप से पूछता था जी कि मैं संस्कृत में क्यों लिखूं और मैं हिंदी में क्यों लिखूं, और दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक उत्तर भी मैं अपने आप से देता था। ये अंतर्विरोध भी इसको कह सकते हैं जी कि एक समय था कि हिंदी में मेरी कहानियाँ बड़ी पत्रिकाओं में छपती थी, जैसे धर्मयुग सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पत्रिकाओं में थी, और उसमें कई कहानियाँ एक साथ छपी, एक एक दो दो महीने के अंतराल से छपी, और बहुत सराही गई, और मुझे बहुत से पत्र मिलते थे। तो उसकी जो एक पुलक और रोमांच अनुभव होता है जी कि सारे देश से पता नहीं कहाँ कहाँ से पत्र आ रहे हैं, बिहार के किसी गांव से, बिहार में बहुत पाठक हिंदी के, मतलब अद्भुत प्रदेश है बिहार, इतने प्रतिभाशाली लोग वहाँ हैं कि आपकी कोई पुस्तक निकलती है या कोई कहानी पत्रिका में छपती है और पता नहीं कहाँ से आरा जिले के फला गांव से कोई पत्र आपको लिखता है कि मैं ये कहानी आपकी पढ़ी, या दक्षिण से, महाराष्ट्र से, कहीं से पत्र आते थे। तो अच्छा लगता था कि हम तो बड़े मतलब स्वीकारे जा रहे हैं, लोग पढ़ते हैं। पाठकों की बहुसंख्या जो है वो हिंदी में लिखने का एक बहुत बड़ा हाँ, वो भी एक कारण था। आकर्षण था, जी और धर्मवीर भारती निकालते थे, जी और जो पहली कहानी छपी थी धर्मयुग में पूर्वरंग नाम से, तो उनकी जो पद्धति हुआ करती थी कि धर्मवीर भारती से स्वीकृत करेंगे तो उनके जो सहायक संपादक हैं वो एक औपचारिक स्वीकृति पत्र भेजेंगे, योगेंद्र कुमार लल्ला या अवधेश नारायण मुद्गल ये उनके सहायक होते थे, इनके दस्तखतों से मुझे औपचारिक पत्र मिलता था, और जी एक उसके साथ में एक लीगल कुछ वो एफिडेविट जैसा भी वो लगा रहता था कि ये भी आप भर दीजिए, क्योंकि हमें कुछ कहानियों पर कई बार न्यायालयीन मामले प्रकरण हो गए हैं, तो जी लेखक से वो एफिडेविट लेते थे कि मेरी जी मेरी इसमें कोई विवादास्पद मामला नहीं है। जी तो पहली कहानी पर धर्मवीर भारती के हाथ से लिखा हुआ है, वो पोस्टकार्ड पर लिख देते थे, तो जी उस पर एक एक आध वाक्य था कि ये कहानी तो मुझे भीतर तक छू गई है और इसको मैं छपने को दे रहा हूँ, पत्र आपको मिलता रहेगा, ऐसा करके वो पत्र मिला। तो बड़ा कि भाई धर्मवीर भारती हमारे उस समय बहुत प्रिय लेखकों में भी थे, जी एक तो बहुत परिपक्व मानस नहीं था मेरा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म मैंने लिया, छोटी जगह में, तो वो बहुत बड़ा संसार मुझे नहीं बचपन में मिला होगा। किशोर भावनाएं बहुत थी, तो शरद चंद्र बहुत पसंद थे, धनवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता बहुत मन पर चढ़ा रहा, उनकी कहानियां भी बहुत पसंद थी, वो जो भावुकतापूर्ण लेखन था उस समय इन लेखकों का वो प्रभावित करता था। तो उनके स्वयं हाथ से लिखा हुआ वो आना एक 19-20 साल के लड़के को मिलता है, तो उससे बड़ा भीतर आह्लादित होता था मन। और उसके बाद भी सब कहानियों पर नहीं होता था, जैसे उसके बाद मेरी 2-3 कहानियाँ और छपी, और फिर किसी एक कहानी पर फिर उनका एकदम से पोस्ट कार्ड आया कि ये कहानी मेरे मर्म को छू गई है, ऐसा कुछ उसमें लिखा उन्होंने। और उसके बाद भी कोई कथानक पत्रिका थी, तो हिंदी में उसमें कई पत्रिकाएं निकलने लगी, और चूंकि धर्मयुग में सारिका में नवनीत में भी कहानियां छपी हमारी, तो ये 70 से 80 के बीच में 10 साल का जो मेरा दौर है वो हिंदी में कहानीकार के रूप में वो एक दौर रहा। और मुझे लगा कि इसमें मेरा एक, मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ, विश्वविद्यालय में मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, 70 से मैं विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लग गया था, 71 से मैं नियमित, 1971 से नियमित अध्यापक भी हो गया था, तो वो मेरा एक प्रोफेशन तो उधर है अध्यापक के रूप में, लेकिन जो अपनी रचनात्मकता की तुष्टि के लिए जो कुछ करना है वो हिंदी में कहानियों में मैं कर सकता हूँ। तो वो लगभग 10 साल का ये एक दौर है, तो उसमें एक कहानी मैंने लिखी थी, वो थोड़ा सा प्रयोग जैसा भी था, और वो मतलब किस तरह से अलग तरह की चीज़ें भी कोई लिख सकता है इतने अपने सीमित दायरे में रह करके, तो यह आकाशवाणी है ये उसका शीर्षक था। और वो इस तरह से कभी कोई वाक्य सुनने में आ जाता है तो किस तरह से डेवलप हो जाता है। तो हम सीलोन रेडियो बहुत सुनते थे उस समय, सीलोन रेडियो पे विविध भारती गाने आने को आते थे, उसी में कोई जो सज्जन थे अनाउंसर, उन्होंने बीच में कुछ कह दिया ऐसा कि कुछ सीलोन रेडियो पर पत्र आते हैं मेरे खिलाफ, और मैं तो श्रोताओं से सदैव उनकी शुभकामनाएं ही चाहता हूँ, और किसी ने मेरे लिए कुछ, मुझे लिखा कि ये मतलब ऐसा कैसे कह गया ये रेडियो पर, ये तो एकदम व्यक्तिगत बात आ गई, और इसका क्या होगा, ये कुछ डिस्टर्ब है दिमाग में, तो उसको लेकर के मैंने पूरा एक व्यथा जो उस आदमी की जो अनाउंसर है वो अनाउंस करता जा रहा है, और उसको तनाव तमाम है, तो छपी थी। तो उस पर धर्मवीर भारती का अगले अंक में पत्र छपा संपादक के नाम कि राधा वल्लभ कहानी की, ये राधा वल्लभ त्रिपाठी की ये कहानी, इस कहानी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। तो उस समय तक ये था कि कहानियों में संभावनाएं हैं हमारे लिए। और 1980 के बाद शायद कुछ मुझे लगा कि या तो हम चुक गए हैं या हमारे लिए हिंदी कहानी अब नहीं रह गई, और वही जो मेरे मन में दोनों तरह से प्रश्न आता था कि मैं संस्कृत का आदमी, मुझे क्या कर, मैं हिंदी में क्यों लिखूं और संस्कृत में ही मैं क्यों ना लिखूं, और मेरी रचनात्मकता तो वहाँ भी तो अभिव्यक्त हो सकती है, तो और कई बार मैं संस्कृत के समाज के बीच भी तुनक करके ये कहता रहा हूँ कि मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं संस्कृत में लिखूं, क्योंकि संस्कृत में लिखने से सब अमर नहीं हो जाता है, और मैं तो हिंदी में भी लिख सकता हूँ। तो कई लोगों को हम वो इसलिए कहना पड़ता था कि कई लोगों को हम देखते थे कि वो संस्कृत में कुछ तो भी छंद बना रहे हैं जिसमें कि कोई कोई ऐसा तथ्य वैशिष्ट्य नहीं है, रस प्रवाह भी नहीं है, और वो समझ रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मारा, कुछ वंदना का श्लोक लिखा या कुछ लिखा, और उसी पर कवि सम्मेलन हो रहे हैं, उसी पर वाहवाही हो रही है, तदेव वो मतलब इयम धरा वसुंधरा, उसमें वो धरा धरा आ रहा है, तो लोग खूब साधु साधु वाहवाह भी कर रहे हैं, और उसमें अन्य उसके अलावा कुछ नहीं है, तो वहाँ ये इस तरह से कहना पड़ता था। और हिंदी के समाज में भी ये था कि हम हमारी रचनात्मकता के लिए अन्य भी वहाँ, अच्छा हिंदी दोनों तरह से। हिंदी के आलोचकों के द्वारा इतने अधिक प्रशंसित होने के बावजूद आपके मस्तिष्क में ये चीज कैसे आई कि हिंदी में हम क्यों लिखें, संस्कृत में ही क्यों ना लिखें? नहीं, आलोचकों ने शायद मुझे कभी नहीं स्वीकारा, और शायद उनमें से कोई जानता भी नहीं हो कि राधा वल्लभ जी हिंदी में कहानियां लिखते रहे हैं, और उनके 3 कहानी संग्रह छपे हैं, और एक समय के वो चर्चित हिंदी के कहानीकार भी रहे हैं। ये हिंदी के किसी आलोचक के संज्ञान में मुझे नहीं लगता कि ये बात, जबकि उनमें से कई लोग मुझे संस्कृत के पंडित के रूप में संस्कृत की आधुनिक दृष्टि संपन्न विद्वान के रूप में मेरा उल्लेख करते हैं, लेकिन संस्कृत में मैंने हिंदी में मैंने उपन्यास लिखे या कहानियाँ लिखी, इस रूप में मुझे नहीं लगता कि कहीं बड़े आलोचकों ने, वो जो मैंने कहा वो तो पाठक जब वो छोटी छोटी जगहों के हैं जी जो जी जी पत्रिकाओं में कहानियाँ पढ़ के उनको एकदम जी से लगता है कि हम इस लेखक तक अपनी बात पहुँचा दें क्योंकि इसकी पसंद आई है, तो वो तो पाठक और एक जन समाज है, लेकिन किसी आलोचक ने कभी मुझे लिखा हो संपादक के रूप में धर्म भारती के अलावा, तो वो तो एक संपादक की हैसियत से वो लेखक और संपादक का हमारा संबंध है, तो कहानीकार और कहानी के आलोचक मर्मज्ञ आलोचकों ने कभी मुझे पसंद भी किया हो, मेरा मुझे संज्ञान लिया हो, मेरा ऐसा मुझे नहीं लगा। बहुत बाद में हिंदी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने प्रस्ताव किया कि मैं आपकी सारी रचनाएं हिंदी में कहानियों की काफ़ी मात्रा में हैं, तो वो जो एक समग्र कथा कथा समग्र फलां और जी उसमें ले लूँ। लेखकों ने जरूर जो उस समय लोग लिख रहे थे जी मेरे साथ साथ के लोग, उनके कभी पत्र आए या उन्होंने कोई संकलन बनाया उसमें मेरी कहानी उन्होंने ली, हेतु भरद्वाज हैं वो हिंदी कथा दर्शक नाम से सीरीज उन्होंने निकाली तो उसमें मेरी कहानी ली है, और भी दूसरे कोई, वो भी आलोचक का कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरी हिंदी कहानियों पर कभी कोई आलोचना की हो, संज्ञान में लिया, ऐसा मुझे नहीं लगा। एक कारण यह भी रहा कि फिर जो अपने आप से प्रश्न हम करते थे कि फिर हिंदी में हम क्यों लिखें, और जो हम उसमें कर सकते हैं उससे कहीं अधिक ज़्यादा रचनात्मक हम क्या संस्कृत में कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोग वहाँ पढ़ रहे हैं ये भी लगा कि हिंदी का पाठक वर्ग फिर सीमित होता चला गया, जैसे धर्मयुग फिर बंद हो गया, सारिका बंद हो गई, न हिंदी की पूरी जो साहित्य की दुनिया है उस पर व्यावसायिकता के दबाव या तो इतने आए, तो हमको लगा कि ये तो फिर हम संस्कृत में कर सकते हैं, वहाँ हमको ज़्यादा मन से सराहने वाले लोग भी मिलेंगे जो बहुत उत्सुकता से हमारी तरफ देखेंगे कि राधा वल्लभ जी ने संस्कृत में कोई एकदम नई चीज ढंग से लिखी है। तो क्या मिले ऐसे लोग जैसे संस्कृत में, यद्यपि वो उसमें वहाँ रीडरशिप बहुत कम है और वहाँ रीडरशिप प्रशंसा की एक परंपरा है संस्कृत में, फिर भी वास्तविक प्रशंसा करने वाले और उसको उसका मूल्यांकन करने वाले लोग मिल पाए? हाँ, वहाँ भी समस्या ये थी कि जो संस्कृत के का जो पंडित वर्ग था उसको तो लगभग लेना देना ही नहीं था अगर संस्कृत में कोई नया लिखा जा रहा है, जी, जी, लेकिन हम देखते जी, थे कि अच्छी पत्रिकाएं संस्कृत में निकल रही हैं, जैसे अमृतलता बहुत अच्छी पत्रिका थी जी, और भी कई पत्रिकाएं निकल रही थी, सातवलेकर जी जैसे यशस्वी महान जी, मतलब जो शिखर पुरुष हैं 20वीं शताब्दी के पंडितों में जी, वो निकाल रहे हैं, तो ऐसे कुछ लोग पत्रिकाएँ निकाल रहे हैं संस्कृत की, और एकदम नया साहित्य संस्कृत में आ रहा है कि संस्कृत में तो अमृतलता में शरदचंद की कहानियों के अनुवाद आ रहे थे, प्रेमचंद की कहानियों के अनुवाद आ रहे थे, और ये हम हमारे पसंद के लेखक थे, तो ये अच्छा लगता था कि नया साहित्य जो दूसरी भाषाओं का है उसको ये पत्रिकाएं संस्कृत में अनुवादित करके प्रकाशित कर रही हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं लगा कि संस्कृत के पंडितों से कोई सराहना बहुत मिली हो, लेकिन रामकरण शर्मा जी पढ़ते रहे जी, हमेशा सराहना उनसे मिली, आशीर्वाद उनसे मिला, पुष्पा दीक्षित जी हैं उनका आशीर्वाद सराहना उनकी मिलती रही, तो उससे लगता रहा कि हाँ हमारे इसमें लिखने का अर्थ है, अगर 10 लोग भी पढ़ कर के किसी चीज़ को हमारी कोई कविता और कहानी या नाटक हम लिखते हैं उसको सराहते हैं तो फिर हमारा उसको लिखने का प्रयोजन लगभग संपन्न हो जाता है, क्योंकि सहृदय पाठक तो कम ही मिलते हैं, लेकिन जैसा मैंने उसमें जो ड्रग वाले साक्षात्कार है उसमें कहा है कि जो चमत्कृत कर देने वाली बात थी संस्कृत में लिखने पर, मुझे सराहना वहाँ से मिली जिन लोगों का संस्कृत से कोई संबंध ही नहीं था, कि वासुदेव मूर्ति हैं वो सोशियोलॉजी के बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, वो मेरी कविताएं पढ़ रहे हैं और वो साहित्य के बड़े श्रद्धेय पाठक हैं, वो कीट्स और शैली की कविताओं के मर्मज्ञ हैं और सोशियोलॉजी में उनका काम है, माना हुआ काम है, अब तो वो रहे नहीं, तो वो मुझे बड़ी लंबी चिट्ठियाँ लिखते थे कि मैंने आपकी आपकी संस्कृत में ये कविताएँ पढ़ी और मुझे छू गई हैं, उनका विवेचन करते थे कि इस कविता को पढ़ करके मुझे मुझे शैली की ये पंक्ति याद आ गई। और तो ये था कि इसमें संभावना बनी हुई है और दोनों तरह से जो जो लेखन हम करते रहे उसमें दोनों भाषाओं में लिखने का हमारे लिए अर्थ था कि जो हम संस्कृत में लिख जो नहीं कर सकते थे वो हिंदी में लिख करके हम कर सकते थे, जो हिंदी में हम नहीं कर सकते थे वो संस्कृत में लिख करके हम कर सकते थे। संस्कृत की जो छंदस संपदा है उसके अपने मुहावरे हैं, उसमें नए प्रयोग की अलग तरह की संभावना है जो कि अन्य भाषा में नहीं है। तो हमारी सृजनात्मकता को सृजन का जो आनंद है वो वहाँ वहाँ दूसरे ढंग से मिल रहा है तो उसके लिए हम वहाँ जाते थे, और कभी हिंदी में मन होता था तो हिंदी में लिखते थे। तो इस तरह से दोनों भाषाओं में लेखन चलता रहा। अब जो जो बात हम लोग यहाँ अभी कर रहे हैं करते आ रहे हैं कि हिंदी के साहित्यकारों, समीक्षकों या विद्वानों तथा संस्कृत के कवियों, पंडितों, विद्वानों के बीच में जो संवाद के धरातल थे वो कैसे टूट गए, जी और जो भारतेंदु तक संभव था जी जिसका उदाहरण हम बार बार देते ही हैं जी कि अंबिकादित्य व्यास वहाँ बहुत सम्माननीय सदस्य हैं भारतेंदु मंडल के, और उनका शिवराज विजय सराहा जा रहा है आपने अप्पा उसका। शास्त्री के शुक जी हाँ, वो भी मैंने उदाहरण एक का दिया कि उदाहरण दिया संस्कृत में नई उसका, कविता आ रही है, मैथिली शरणगुप्त उसको पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी में अनुवाद अनुवाद कर रहे कर हैं, माधवी प्रसाद द्विवेदी उसको छाप रहे छाप हैं। रहे हैं। ये संवाद जो था ये कहाँ कैसे टूट गया। और तो एक तो जैसा मैंने कहा कि एक तरह की व्यावसायिकता का दौर शायद आया और साहित्य की जगह ही एक तरह से हाशिए पर उस साहित्य को डाल दिया गया। एक बड़ा दौर इस तरह का आया व्यावसायिकता का, बाजारवाद का, जी और ज़्यादातर जो नए हिंदी में लोग आए उनकी दृष्टि संस्कृत को लेकर के उपभोक्तावादी दृष्टि थी, ऐसा ऐसा हमें लगा। तो संस्कृत को, संस्कृत की परंपरा को और संस्कृत के पंडितों को इस दृष्टि से देखा गया कि इन लोगों का काम देना था, अन्य भाषाओं के लिए इनको देना चाहिए था। ये शास्त्रों की विरासत, चिंतन, ज्ञान की जो परंपराएं हैं, इनका काम था कि इनको ये लोग अन्य भाषाओं के लिए सहज सुलभ सुलभ करके बनाए। देते। जैसे मुझे भी अगर ये देखा जाता है, इस दृष्टि से ज़्यादा देखा गया कि कितनी राधा दिन वल्लभ की जी का काम ग्रंथों यह का है कि वो जी संस्कृत की परंपराओं को, संस्कृत के शास्त्र को हिंदी के लिए सुलभ सुलभ कराएं, बनाए एक सेतु का भी काम करें। जी और इसमें कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी जी दृष्टि आती बिल्कुल है कि संस्कृत से जितना हमको मिले वो हम ले लें, फिर इसको फेंकें अलग, जी जबकि हम तो नहीं ऐसा जी इस रूप में तो हम नहीं देखते। वो तो ठीक है कि इस दृष्टि से संस्कृत, कोई संस्कृत के कवि को रचनाकार समझ ही नहीं सकता, हाँ क्योंकि वो हाँ समझ वही नहीं। मैं कि जो हमारी जी अपनी समस्या है संस्कृत के कवि के रूप में जी कि हम तो संस्कृत को इस दृष्टि से कभी नहीं देखा जी हमने कि हमारा काम तो इसमें से जो खंगाल करके और निकाल करके जो मर्म सार है वो हमको बांटना है और हमारा काम इतना ही है। ये भी हमारा काम एक हो जी सकता है, वो जितनी रिसेप्ट हमें तो उसमें सुख ही मिलता है जी कि अगर हम संस्कृत में जो ज्ञान की परंपराएं हैं, चिंतन की परंपराएं हैं, या कालिदास की कविता है, जी भवभूति की कविता है, उसको अन्य किसी भाषा के पाठक को उसका रसास्वाद और उस चिंतन परंपरा का मर्म, उसकी उसकी कोटियाँ वो अगर हम सुपरिभाषित कर सकते हैं, व्याख्यागम्य बना करके उनको दे सकते हैं तो हमको उससे प्रसन्नता ही होती है। लेकिन इतने तक तो संस्कृत की भूमिका हमारे लिए नहीं हो सकती। तो हमारे लिए तो संस्कृत एक रचनात्मक माध्यम भी है, जी तो वो एक एक ठहरा हुआ वो नहीं है, जिस तालाब नहीं जिससे उलीचें और करें, जी जी तो पूरी बहती हुई नदी है, तो वो तो अनेक स्रोतों से अनेक धाराएं उसमें मिलती भी हैं। जी तो इसलिए इस दृष्टि से हम सहमत नहीं रहे। उन लोगों का कहना यह था कि संस्कृत में नई रचना की क्या आवश्यकता, क्योंकि संस्कृत की एक ऐतिहासिक भूमिका थी और उसमें कालिदास भवभूति के समय तक अगर ऊर्जावान जीवंत तो साहित्य लिखा गया तो वो फिर समाप्त हो गया दौर, तो अब तो उसका स्थान वर्नाकुलर्स ने ले लिया, जो शेल्डन पोलक ने कहा जी बड़े जोर जी दे जी करके, जी बड़े जी जी तर्क के साथ में, कि संस्कृत वर्नाकुलर्स जब आ जाती हैं तो संस्कृत की जो सारी है उसको विस्थापित करती हैं, उसके उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, तो उससे भी हम पूरी तरह सहमत नहीं थे, क्योंकि ये लोग पूरा जो संस्कृत की आदान की प्रक्रिया है उसको अनदेखा करते हैं, और उसमें गड़बड़ी ये हुई कि जो हमारे पंडित थे उन्होंने भी उसकी संस्कृत की जो आदान की प्रक्रिया थी उसको उसको अनदेखा किया, शायद वो अपनी अपनी महत्ता बताने के क्रम में वो एक तरह का दंभ हमारे यहाँ रहा कि हम तो देते आए तो सारी दुनिया की समस्याओं का ठेका हमने लिया, संस्कृत वालों ने उनकी समाधान भी हम ही करेंगे, और जो कुछ है सब हमारे पास है, हमको किसी से लेने की क्या जरूरत थी, ये भावना कहीं आ गई हमारे, वो मूलतः 18वीं शताब्दी तक भी संस्कृत के पंडितों में भावना नहीं थी, जब वो संवाद कर रहे हैं अंग्रेज इंडोलॉजिस्ट से संवाद कर रहे हैं, काशी के पंडित यदि वो बेकन की किताब का अनुवाद कर रहे हैं, वो नए से नए फिलासफर्स की किताब का अनुवाद कर रहे हैं, तो जो पश्चिम का ज्ञान है उसको समझना चाह रहे हैं, तो उनके मन में तो ये भावना है कि अगर इन लोगों के पास फिलासफी है, नया चिंतन है, तो हम इससे लेंगे, तो संस्कृत में बहुत सारी एकदम नई किताबें अनुदित होकर के उस समय परमार्थ दर्शनम एकदम नया दर्शन की किताब लिखी जा रही है, तो ये आज़ादी के समय आज़ादी के आते आते जो बहुत औपनिवेशिक दौर आया उसमें कहीं ना कहीं हमारे पंडितों के दिमाग में ये बात बिठा दी गई या आ गई उनके दिमाग में कि हम तो जगत गुरु थे और हमारे पास सब कुछ है, और हम इस तो संस्कृत की ये इतनी भूमिका नहीं थी, उसने तो अनेक ज्ञान परंपराओं से अनेक भाषाओं से लिया भी बहुत कुछ है, उस नाते हमेशा जीवन बनी रही, उसी रूप में हम उसको देखते आए हैं कि संस्कृत में ग्रीक के शब्द भी आ गए, संस्कृत में तमिल के शब्द भी आए, संस्कृत में तो हाँ बहुत सारे अच्छे पंडितों ने उस पर अच्छा काम किया है, आदिवासी भाषाओं के भी शब्द उसमें आए, उसमें जो है प्राकृत के शब्द बहुत सारे, कई शब्द तो ऐसे हैं कि संस्कृत से प्राकृत ने लिए फिर उनको दोबारा ले लिया, कि दोहद है दोहरद हो सकता है कि वो प्राकृत में गया और संस्कृत ने वापस उसको ले लिया, देवर है वो संस्कृत ने वापस उसको ले लिया, मदिरा से खाला शब्द है तो मेरे फिर आ गया, तो जो जन भाषाओं के शब्द हैं, जन एक एक पूरी जो लोक कथा परंपरा है उसको संस्कृत ने बार बार लिया, तो जितना दिया मैं समझता हूँ कि लगभग उतना ही संस्कृत बराबर लेती रही है अपने समकालीन संसार से, अन्य ज्ञान परंपराओं से, अन्य भाषाओं से, और भारत के बाहर की जो बात नहीं कही जाती, जो बार बार कहा जाता है कि संस्कृत से पंचतंत्र का अनुवाद वहाँ चला गया, तो संस्कृत से महाभारत के अनुवाद वहाँ गए, तो हमारे पंडितों ने फारसी का जो कथा साहित्य था, ईरानी जो कथाएं थी, उनका भी तो अनुवाद वो 15वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में वो अलिफ लैला का अनुवाद भी हो रहा, सुलेमत चरितम आ रहा है 15वीं 16वीं शताब्दी में, तो जहाँ भी उनको लगा कथा कौतुकम श्रीवर का है कश्मीर में, चूंकि कश्मीर उस तरह की भूमि थी जहाँ पर की सीधे आ रहे हैं, तुर्क भी आ रहे हैं, पठान वहाँ है ही हैं, मुगल आ रहे हैं, तो वहाँ कई संस्कृतियों का संगम हो रहा है, क्लेश भी भयंकर हो रहा है और वो आदान प्रदान जबरदस्त हो रहा है, तो सूफी वहाँ चले आ रहे हैं, तो संस्कृत में तो सूफी साहित्य भी फिर लिखा गया और उसका अनुवाद भी हुआ और इस तरह की रचनाएं बहुत हुई, तो ये जो आदान की प्रक्रिया है वस्तुतः इसी के नाते संस्कृत समृद्ध और स्वीकार्य भी बनी, अगर उसने उसकी स्वीकार्यता अखिल भारतीय स्तर पर है तो इसका मतलब यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर उसने लिया है बहुत सारी चीजें, तभी तो चूंकि उसमें ये जो एक शक्ति थी जी लेने की ग्रहण करने की इस कारण हमारे लिए संस्कृत जीवन बनी रही, और अभी भी हम जैसे हम कई विधाओं में संस्कृत में साहित्य आ रहा है, नए से नए प्रयोग भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में संस्कृत कुछ विधाएं संस्कृत में बहुत संपन्न नहीं है, जैसे कहानी या उपन्यास जो है उतना संपन्न नहीं है, कविता बहुत उर्वर है और कविता में तो प्रयोग भी नए हो रहे हैं, यहाँ तक कि अन्य भाषाओं में उस तरह के प्रयोग नहीं मिलेंगे जो संस्कृत में हर्षदेव माधव ने किए, केशव चंद दास ने किए, लेकिन कहानी और उपन्यास में तो संस्कृत में एक तरह से शून्य ज़्यादा है, कम लोग लिख पाते हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं और अच्छे उपन्यास संस्कृत में लिखे हैं उनकी भाषा अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कितने मुहावरे हिंदी के, क्योंकि संस्कृत में ऐसा तो कोई लेखक है नहीं जो केवल संस्कृत ही जानता हो, संस्कृत तो उसकी दूसरी ही भाषा प्रायः हुआ करती है, फिर भी वो संस्कृत में अपनी प्रेरणा से लिखता है, तो हिंदी जानता है, मलयालम जानता है, और वो संस्कृत की खूबी यह है कि सारे देश में उसके लिखने वाले हैं, तो प्रायः दो दो तीन तीन भाषाएं जानने वाले लोग संस्कृत में लिख रहे हैं, तो उन सब भाषाओं से वो मुहावरे कितने ला रहे हैं, अगर सूची हम बनाएं तो 2-3 हज़ार एकदम बढ़िया मुहावरे ऐसे मिलेंगे जो संस्कृत में ढल गए हैं। जैसे राजेंद्र मिश्र की कहानियां आप पढ़ें तो कितने मुहावरे उन्होंने हिंदी से भोजपुरी क्षेत्र के भोजपुरी भाषाओं के संस्कृत में ले लिए। तो ये जो जीवनी शक्ति संस्कृत की है कि वो लोक भाषाओं से, लोक जीवन से और बोलियों से अभी भी बहुत कुछ ग्रहण करती है, संस्कृत में वो ढल जाता है। अब उसके साथ एक बात जरूरी है थी, जो अपूर्वानंद जी का एक बीबीसी की हिंदी पत्रिका में लेख आया है और ये प्रश्न वो उठा चुके हैं जो हमने अभी बात की कि क्या संस्कृत का काम केवल देना ही है। ये तो अच्छी बात है कि एक दूसरे साहित्य परंपरा का या हिंदी का अध्यापक जो है वो इस बात को कह रहा है कि केवल संस्कृत का काम क्या केवल देना ही है, क्या संस्कृत में ही सारा समाधान है, जो कि हम नहीं कहते कि संस्कृत में ही सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और उसका काम केवल देना ही है, तो हम भी नहीं कहते। उन्होंने बहुत तीखे स्वर में पूछा और उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत में ऐसी शुद्धतावादी दृष्टि क्यों है। तो ये एक जटिल समस्या है, वो शायद उसको पूरी तरह से नहीं, उसके जो पहलू हैं उसको उन्होंने नहीं समझा, क्योंकि संस्कृत भाषा का अपना व्याकरण है और उसको तो हम नहीं तोड़ सकते, उसके अनुशासन को तो हम नहीं तोड़ सकते। तो जो खूबी संस्कृत की है और संस्कृत में हम क्यों लिखते हैं, वो जो एक उसका जो जवाब हमारे पास था वो यही है कि संस्कृत वैसी की वैसी भी बनी रही और संस्कृत बहुत बदलती भी गई, और कोई भाषा ऐसी नहीं है। इसका क्या कर सकते हैं कि दुनिया में और कोई भाषा ऐसी नहीं है जो वैसी की वैसी भी बनी रहे और फिर भी पूरी तरह बदलती भी चली जाए। ये तो संस्कृत के लिए मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि संस्कृत ही केवल एक ऐसी भाषा है जो 3000 साल से वैसी की वैसी भी है और एकदम नवीन भी होती गई, अनेक नवीन प्रयोग, उसमें सारे नवीन प्रयोग भी हो सकते हैं। तो और किसी भाषा में इतनी क्षमता नहीं है, तो इसका मैं क्या करूं? तो इसलिए मुझे संस्कृत से जुड़ना तो मेरे लिए मजबूरी है। दूसरे लोगों को भी चाहिए कि उससे अगर उनको कुछ मिल सके, उसकी इस खूबी से कुछ प्राप्त कर सकें तो वो लें। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे कि 50 साल पहले जो हिंदी थी वो हिंदी तो अब नहीं जी। जो हिंदी में जो लिखा जाता था 50 साल पहले कि भारतेंदु की भाषा है या और लोगों की भाषा है, वो तो हिंदी अब उस तरह की नहीं है। यहाँ तक ये समस्या आ जाएगी कि 60-70 साल पहले जो हिंदी में लिखा जा रहा है उसको इस समय जो युवा प्राध्यापक है वो शायद नहीं पढ़ा पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ये समस्या वहाँ आ गई, संस्कृत में तो ये समस्या नहीं आई। संस्कृत में तो हम ये पूरी आशा करते हैं कि अगर अच्छा विद्यार्थी है हमारा, वो लेक्चरर लगा है, तो वो जिस सिद्ध हस्तता के साथ में कालिदास को पढ़ाएगा, नैषत को पढ़ाएगा, उसी तरह से हर्षदेव माधव की कविता या नई से नई कविता संस्कृत की उसको भी वो पढ़ा देगा, और जबकि वो कविता तो एकदम अलग तरह की है। तो ये खूबी संस्कृत में बनी रही। एक तो पाणिनि ने उसको व्यवस्थित वैज्ञानिक व्याकरण दिया उस भाषा का, लेकिन पाणिनि की खूबी ये थी कि उन्होंने उसमें जो बहुलम और विभाषा ये सब जो उन्होंने गुंजाइश छोड़ी है कि कहाँ कहाँ वो ले सकती है जी। तो व्याकरणबद्ध होने के बावजूद, पूरी वैज्ञानिक भाषा होने के बावजूद, कंप्यूटर के लिए वो सब जो उसकी तकनीकें उपयोग में आ सकती, उस सब के बावजूद पाणिनि ने ही संस्कृत में गुंजाइश छोड़ी थी कि कहाँ अपवाद हो सकते हैं, कहाँ विभाषाएं हो सकती हैं। तो ये खूबी थी, ये और किसी भाषा में नहीं हो सका, इस तरह का व्याकरण नहीं बन सका और किसी भाषा में, या जिन भाषाओं में बना वो उतनी परिष्ठित नहीं हो पाई। तो इसको हम संस्कृत की इस खूबी को तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। उस नाते वो हमारी सृजनात्मकता को अभी भी आमंत्रित करती है कि हम उस भाषा में लिख रहे हैं जिसमें कालिदास ने लिखा है, और कालिदास के मुहावरे को हम नया आयाम देकर के भी प्रयोग कर सकते हैं, नए संदर्भ उसमें दे सकते हैं, वो हमारे लिए उसी तरह अभी जागृत और जीवंत हो सकते हैं और व्यंजना के अधिक स्तर उसमें प्रकट होंगे अगर कालिदास की मुहावरों की अगर इस नई व्यंजनाओं के साथ में, जो हर्षदेव माधव ने भी बहुत किया कि उन्होंने कविताओं में कई बार भगवती के वाक्य उठा लिए उन्होंने और एकदम नया आधुनिक बोध उसमें पूरी तरह से आ जाता है। तो इसके साथ समस्याएं तो फिर भी हैं, व्याकरण तो हम नहीं छोड़ सकते, और मैं तो कहीं लिंग व्यत्यय न हो जाए इसके लिए कोश देखूंगा, तो क्यों ना देखूं मैं, अगर अगर उसका अनुशासन है तो उसको अनुशासन को मैं क्यों ना मानूं। जो कि चला आ रहा है 3000 साल से, मैं क्यों तोड़ूं उसको? क्योंकि कोई कोई वो अनुशासन पाठक और लेखक के मध्य एक संविदा है, वो संविदा भी है जी। तो उसको तोड़ने है उसको तोड़ने का तो कोई तर्क होना जी, चाहिए जी, जी, जी, जी। तो उसके लिए भी गुंजाइश है कि जहां आप पाणिनि का नियम तोड़ते हैं तो किम किम मन्य विहिरिष्य से, ये मम्मट ने उदाहरण दिया कि किम मन्य से अहम विहिरिष्य, इसकी जगह वो व्यत्यय उसने कर दिया क्योंकि वो उपहास कर रहा है जानबूझ के। और जो पाठक भी वो समझ जाएगा कि उसने जानबूझ के पाणिनि का नियम तोड़ा, तो लेखक भी जानता है कि मैं यहाँ तोड़ूंगा, पाठक भी जानता है, तो वहां तो हम तोड़ते हैं। बाकी पाणिनि जहाँ गुंजाइश छोड़ते हैं कि अपवाद है, विभाषा है, जहाँ तर्कादिभ्यो इतच है, वहाँ इतच आप कई शब्दों में लगा सकते हैं, कुछ प्रत्यय हैं वो आप कई अन्य भाषा के शब्द ला करके उनमें लगा लीजिए, आप बना लीजिए नए शब्द, बना लीजिए नए शब्द संस्कृत में, नए से नए शब्द खूब नई चीज़ों के लिए। तो संस्कृत की का जो संस्कृत होना वो भी बना रहे और नए समय से मुठभेड़ करने के लिए तैयार भी होती रहे, इसके लिए कहीं कहीं तो चुनौतियाँ आईं। तो जो उन्होंने उदाहरण दिया पूर्वानंद ने कि वो परमिंदर संस्कृत में क्यों नहीं आ पाई, तो उसमें उससे उस चूँकि प्रसंग से मैं जुड़ा हुआ था, एनसीईआरटी में हमको कृष्ण कुमार जी हमारे मित्र थे, उन्होंने संस्कृत के पाठ्यक्रम मंडल में संयोजक बना दिया और बहुत उसमें डिस्कशंस होते थे, और जो स्कूलों में संस्कृत के अध्यापक हैं उनसे बहस करना पड़ती थी और उनसे बहस में उनको कन्विंस कराना बहुत मुश्किल होता था। उसमें एक विदुषी बहुत प्रगतिशील विचारों की आ गई, वो नए से नई चीज़ें लेकर के आती थी, तो वो कोई कहानी लेकर के आ गई जिसमें परमिंदर कौर लड़की, उसकी कोई समस्या है, कोई बच्ची है, तो और वो संस्कृत में उसको लिख करके तो परमिंदर अवदत, तो उससे तुरंत ये कहा कि भाई ये तो लड़की के लिए संस्कृत में नहीं आएगा क्योंकि इससे तो संस्कृत संस्कृत नहीं रही, अगर लड़की के लिए आप कह रहे हैं परमिंदर अवदत, तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे तो परमिंदर को लाना है इसमें जी। तो किसी ने कहा कि परमिंदरा बना दो, हो सकता मैंने ही कहा, मुझे पता नहीं। उसमें 3-4 साल खूब बहस, और साल में उसकी 3-4-5 बैठकें होती थी, 3-3-4-4 दिन दिन भर उसमें बैठते थे, एक एक शब्द को लेकर उसमें खूब झगड़े होते थे, और एक किसी कोई कार्यशाला थी उसके समापन में जब वो स्कूल के अध्यापक 3-4 बोले, कृष्ण कुमार बैठे हुए थे, तो उन्होंने फिर कहा कि राधा वल्लभ जी ने क्या क्या झेला होगा इन लोगों के साथ में, कैसे ये निपटते होंगे। तो वो तो आउटराइट जो बाकी अध्यापक थे जो कि पारंपरिक ढंग से संस्कृत पढ़ के आए थे, उन्होंने कहा कि इस ऐसी कहानी की क्या जरूरत है, हमको क्या करना है इसको, हमको सूक्तियाँ पढ़ाओ अच्छी से अच्छी, तो देश की गीता पढ़ा दो यहाँ, परमिंदर की क्या जरूरत संस्कृत में। तो मैं ही था जिसने कहा कि नहीं परमिंदर को तो आने दो भाई, लेकिन संस्कृत में ढल करके आ जाए, तो संस्कृत में ढल के आने के लिए क्या करें, तो कहा कि उसको संस्कृत में तो लता सीता अकारांत होते हैं, परमिंदरा उसको बना दो। तो जो विदुषी थी उन्होंने कहा कि नाम कैसे बिगाड़ सकते हैं, तो मैंने तो उसमें सुझाया था उपाय कि संस्कृत में इसके लिए उपाय है कि परमिंदर वर्ज्यया कर देंगे, परमिंदर इत्यनया, तो नाम उसका परमिंदर ही है, वही रहा, ह्रस्व अकारांत शब्द अगर किसी स्त्री का है, और हमारी व्याकरण उसके रूप प्रयोग करने के लिए कहीं भी किसी भी तरह से इजाजत दे ही नहीं रहा है, क्योंकि संस्कृत में तो 3000 साल के इतिहास में मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं हुआ कि स्त्रीलिंग अकारांत शब्द कहीं किसी ने प्रयोग के नाम न तो कभी होते, कभी कोई गुंजाइश ही नहीं थी किसी स्त्री का नाम अकारांत रखा जाएगा, इसलिए पाणिनि ने उसके लिए नियम बनाया। अब नियम हम नहीं बना सकते, नया नियम उसका, लेकिन उन्हें जो गुंजाइश उन्होंने छोड़ी है कि अगर ऐसा नाम मिल गया है तो हम उसको बिगाड़ेंगे नहीं, हम उसमें कुछ जोड़ करके उसको एज इट इज तो प्रयोग कर ही सकते हैं, तो हम तो अभी भी करते ही हैं, जो इस तरह के नाम मिलते हैं उसमें इत्यनया वर्य लगा देते हैं, कई पुरुषों के भी नाम ऐसे मिलते हैं उनके रूप तो पाणिनि व्याकरण से नहीं हम चला पा रहे हैं, तो हम वर्य उसमें जोड़ दिया, जो भी विभक्ति है उसमें हमने जोड़ दिया, तो हम उसको बिना बिगाड़े भी हम प्रयोग। मैंने उनको ये भी कहा कि संस्कृत भाषा में ये समस्या नहीं है, कई जीवन भाषाओं में समस्या आती रही है हमेशा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो उस भाषा में नहीं आ पा रही हैं, तो चाइनीज में जापानी में वो तो पूरा पूरा नाम बिगाड़ देते थे, वो तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोस उन्होंने किया, तो अब दिमाग खपाते हैं कि वो समुद्रगुप्त के लिए नाम है कि चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोस कौन है वहाँ, उस पर इतिहासकार क्योंकि उनकी उनके भाषा में चंद्रगुप्त ना तो वो लिख सकते हैं जैसा हम देवनागरी में लिखते हैं, ना वहाँ संभव है। तो उन्होंने तो बहुत सारे हमारे जितने नाम थे सभी संस्कृत के, इतिहास खूब हमारा लिखा, वेन सांग ने भी, और सब जो चाइनीज यात्री थे, ग्रीक ग्रीक जो यहाँ आए उन्होंने हमारा इतिहास लिखा, लेकिन सारे नाम तो उन्होंने बदल दिए क्योंकि अपनी भाषा तो नहीं, वो नहीं तैयार, वो भी तो जीवन भाषाएँ थी और बड़ी संपन्न भाषाएँ थी, तो वो भी तो तैयार नहीं हुए कि एज इट इज़ वो नाम रखें। तो संस्कृत से ही ये आग्रह क्यों किया जाता है कि उसको जैसा है वैसा ही आना चाहिए, वो तो संस्कृतिकरण करके आएगा, जो जो हमारा व्याकरण कह रहा है उस भाषा तो की मर्यादा के अंतर्गत आएगा। लेकिन नाम न बिगड़े इसके लिए हमारी संस्कृत भाषा ही है जो ये गुंजाइश भी फिर छोड़ती है कि आप उसमें इतने डिवाइसेज हैं व्याकरण में, संपन्न भाषा है तो कई तरह के उसमें तरीके हैं कि आपको अगर नहीं बिगाड़ना है तो आप इस तरह से कर लीजिए। लेकिन अब ये तो ठीक है कि अब वो छठी की सातवीं की पाठ्य पुस्तक में अगर आप रखते हैं वो पाठ, हो फिर उसमें परमिंदर वर्या करेंगे तो वो बच्चा ये भी पूछेगा कि इसमें वर्या वर्या वर्या क्यों जोड़ा, तो यही समस्या तो फिर भी बनी रहेगी। तो ये तो संस्कृत में उसकी उसकी भाषा की जितनी संपन्नता है, खूबियाँ हैं, और उसकी जो परिनिष्ठित स्वरूप उसका है, उसकी व्याकरण की विशेषता है, और उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी उसके साथ में पूरा लचीलापन भी कहीं ना कहीं है, नया लेने के लिए भी उसमें गुंजाइशें हैं, उस सब के बावजूद भी समस्या अगर बनी रहती है तो उसको उस समस्या को स्वीकार करना चाहिए और उस पर विचार भी हम लोग करते रहे हैं, कर सकते हैं, तो ये तो बात है। लेकिन दूसरी जो जटिल समस्या उसके साथ में है जुड़ी हुई, वो ये जो उठाई गई उस पूरी चर्चा में कि ये शुद्धता का आग्रह संस्कृत में क्यों है और क्यों नहीं बदल सकती, वो तो ये तो संस्कृत के समाज से भी प्रश्न उठाए जाते रहे कि द्विवचन क्यों ना उसमें निकाल दें, अमुक क्यों ना, हाँ वालों ने भी ये प्रश्न उठाए कि दूसरे लोग उठा रहे हैं, हाँ तो उसका तो उससे हम सहमत नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक भाषा यदि हमारे पास ऐसी है जो हमारी रचनात्मकता को अभी भी आमंत्रित करती है और उसका व्याकरण वैसा का वैसा ही बना हुआ है, उसमें अभिव्यक्तियाँ अभी भी संभव हैं बावजूद उसके परिनिष्ठित स्वरूप को, उसके व्याकरण को तोड़े, उसके व्याकरण को बनाए रखते हुए अगर उसमें रचना संभव है तो हम उसको जारी रखने में हमारी हमारी रुचि है, हम चाहते हैं कि बना रहे। और यदि नए प्रयोग अगर करते हैं तो वही समस्या आती है कि जो चासर की अंग्रेजी थी और जो फिर शेक्सपियर की अंग्रेजी थी वो अलग हो गई, जो शेक्सपियर की अंग्रेजी है वो तो 20वीं शताब्दी की और 21वीं शताब्दी की अंग्रेजी नहीं है, तो इतनी बदल गई है। तो ये कहा जाना कि भाषा तो निरंतर बहता हुआ प्रवाह है और उसको तो निरंतर बदलते ही जाना चाहिए, वही भाषा केवल नहीं है हमारी दृष्टि में, निरंतर बदल भी रही है और उसका उसका जो अपनत्व है, उसकी जो निजता है वो भी बनी हुई है। ये चीज़ केवल संस्कृत में थी, इसलिए उसकी अपनी खूबी जो है संस्कृत की वो बनी रहे। उसके साथ में ये प्रश्न आया कि संस्कृत पढ़ने से, और ये सवाल उन्होंने पूछा है, उस पर विचार करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत लोग कहते रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने से चरित्र शुद्ध हो जाएगा, पुण्य प्राप्त हो जाएगा क्योंकि संस्कृत तो देवताओं की भाषा है, उसको ये सवाल आया। और जो डेफिकेशन है उसका, देवीकरण जो उसका है कि देवताओं की वाणी है, इसमें कई लोग संस्कृत में जो अभी भी लिखते हैं, लिखते आए, वो ये कहते हैं कि उनको लगता है कि जैसे हमने पुण्य प्राप्त कर लिया है और अमर हम हो गए हैं, संस्कृत हम पढ़ते हैं इसलिए हम अपने आप में पवित्र हो गए, ये भी मन में कहीं ना कहीं लोगों के रहता है। इस पर भी जरूर विचार करना चाहिए, इस प्रश्न का आधार तो है क्योंकि उसमें भी आधार, जो गंभीर दार्शनिक आधार है उस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये दर्शन रहा कि वाक जो है मुक्त, वाक से सृष्टि होती है और वाक जो है मुक्त करती है, जो भर्तृहरि का दर्शन है। तो उस दर्शन के स्तर पर या तो बहस की जाए भर्तृहरि के वाक्य पदियम पर, और क्या वो उसमें कहीं क्योंकि ये प्रश्न तो फिर बना रहता है कि अगर भर्तृहरि ने ये कहा है कि यम सा मोक्ष माणाना मजिम महाराज पद्धति, तो सीधे सीधे बात तो ये है कि भाषा से हम मुक्त हो सकते हैं, शब्द की साधना से हम मुक्त हो सकते हैं। तो मुक्ति कौन सी है, कैसी मुक्ति है, क्या वो वेदांति की मुक्ति है, एक तो ये प्रश्न आता है। पर क्या सचमुच में हम मुक्त होंगे और कौन मुक्त होंगे, क्या सारा समाज मुक्त होगा? तो ये तो मैंने जो अलंकार पर पुस्तक लिखी उसे मैंने लिखा कि कविता मुक्त करती है, लेकिन मुक्ति हमारे लिए ये है, हमारे लिए ये लेवल्स हैं मुक्ति के, और उसको हम इस रूप में समझते हैं कि व्यक्तित्व की जो संकीर्ण सीमाएं हैं उनको तोड़ती है, एक स्वातंत्र जो का अनुभव है वो आता है, साधारणीकरण के द्वारा भी हो चाहे, या पूरे समाज के लिए मुक्ति का पथ प्रशस्त करती है, उस अर्थ में मुक्त करती है। तो भट्टाचार्य शायद यही तो कहना चाहते हैं ना कि जो वाक अपने आप में एक तपस्या है, साहित्य भी अपने आप में एक तपस्या है, तो साहित्य की साधना मुक्त करती, उस अर्थ में व्याकरण का अध्ययन अपने आप में एक तपस्या है और वो मुक्त करेगा। तो हम तो ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि अष्टाध्यायी पढ़ करके और एकदम ऋषि की तरह दिखते हैं, वैसे हो ही गए जी। तो ये जब हम देखते हैं ऐसे लोगों को तो मैं क्यों ना स्वीकार करूँ उस बात को, हाँ, कि उनका उनका आचरण, उनका जीवन, उनका चरित्र वैसा हो गया। अब ये अंतर विरोध तो बहुत सारे हैं उसमें कि संस्कृत पढ़ाते हैं और चरित्र से बहुत भ्रष्ट हैं, तो ऐसा सर्वत्र तो नहीं होता। तो जिन लोगों ने उस रूप में उसको साधना का अंग बनाया भर्तृहरि के दर्शन के अनुसार, और जो सचमुच में साधक, क्योंकि आपके धर्मात्माओं में, धर्म में क्या पाखंडी लोग नहीं हैं, साधु संतों में क्या पाखंडी लोग नहीं हैं, तो संस्कृत में तो पाखंडी लोग क्यों नहीं होंगे, सब जगह है वो। तो वहां कहा गया आचारहीनं न पुनन्ति वेदा, तो लेकिन एक दर्शन, एक फिलॉसफी हमारे यहाँ है कि वाक संसार को रचती है जी। जो फिर कहीं ना कहीं उत्तर आधुनिक विचारक जो अब कह रहे हैं उनसे भी जुड़ती है, भर्तृहरि और नागार्जुन का जो वाक का दर्शन है उसके अनुसार उन्होंने तो साधना पद्धति विकसित नहीं की जी। जो देरिदा, फूको की परंपरा है, या विटगेंस्टाइन, जो भाषा के बारे में उन्होंने भी कुछ उस तरह की बात बाद में कही कि भाषा जो है संसार को रच सकती है, मुझे अब ऐसा लगता है। पहले मैं कहता था कि सामाजिक यथार्थ से भाषा बनती है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाषा से सामाजिक यथार्थ समाज बन सकता है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी साधना पद्धति तो विकसित नहीं की कि तो हमारे यहाँ उसकी पद्धतियाँ अगर विकसित की गईं, उनके अनुसार कोई साधना कर सकते हैं कि शैव दर्शन में तो फिर वो मातृका और मंत्र और शब्दन, उत्पल देव ने कहा कि शब्दन है, परावाक उसका शब्दन होता है और चेतना के भीतर की जो प्रक्रियाएं हैं उनसे उसको जोड़ते हैं। अभिनव गुप्त, उत्पल देव, ये लोग ये करते हैं, और कुछ उसका काव्य में आता है, उसका एक रूप साहित्य में आता है, तो साहित्य भी हमारे यहाँ उस तरह की एक साधना और तपस्या फिर माना गया जी। तो हमारे यहाँ उसकी एक फिलॉसफी है। तो उस दार्शनिक स्तर पर और उससे जो साधना पद्धतियाँ निकलती हैं उनके स्तर पर यदि कोई ये कहता है कि संस्कृत पढ़ने से व्यक्तित्व की संकीर्ण सीमाएँ टूटेंगी, और सचमुच में यदि उस दृष्टि से वो पढ़ता है, उतना विस्तृत दृष्टिकोण लेकर के, तो ये कहना गलत नहीं है कि संस्कृत से चरित्र निर्माण, संस्कृत से संकीर्ण दायरों का टूटना, लेकिन इसके पूरे संस्कृत समाज के जो अंतर विरोध हैं और अन्य जो तस्वीर का चेहरा है वो बराबर हमको सामने रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि संस्कृत पढ़ करके भी फिर तो शास्त्राण्यदीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, तो वो भी तो बात हो रही है कि खूब पढ़ा लिखा है और विद्वान भी होगा लेकिन दृष्टि तो संकीर्ण बनी हुई है। तो ये कुल मिलाकर के जटिल परिदृश्य है। उसमें चूंकि ये बात उठाई, जो प्रवीण पंड्या ने उनका कुछ जवाब भी दिया और ये कहा भी गया कि उन्होंने उसमें कहा कि संस्कृत के समाज में ऐसा क्यों होता है कि संस्कृत सदैव एक तरह की सांस्कृतिक राजनीति का टूल बनी हुई है, क्यों ऐसा होता है कि राधा वल्लभ जी और कमलेश त्रिपाठी जी जैसे विद्वत जन भी जूते उतार कर मंच पर चढ़ते हैं। तो प्रेम पंड्या ने उस पर पूछा है कि क्या जूते पहनकर मंच पर चढ़ने से प्रगतिशील हो जाता है आदमी, क्योंकि जूतावादी प्रगतिशीलता एक तरह की हो जाती है, जूते वाली प्रगतिशीलता हो जाती है। तो लेकिन बहुत सारी समस्याएं संस्कृत के समाज को के सामने अभी हैं और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। ये भी सही है कि संस्कृत एक परंपरा विशेष। अच्छा देखो, यहाँ कुछ होगा, सीधे लगा करके यहाँ सेट कर दें हम इसको, इसमें लगा लीजिए, इधर है इसको। लगा देते हैं, सेट करके यहीं रख देते हैं, चार्ज भी होता रहेगा और यहाँ से होती तो जाएगा, हो जाएगा उसमें वो उसका वो है ना, आप ले करके आइए, उसमें लगाने वाला है वो एक्सटेंशन कॉर्ड है उसके साथ। हाँ इधर से खोल दीजिए, अंदर खींच के पानी आपके लिए। उतरा तो हो गया ना, हो गया है ना, तो अभी तुम खत्म हो गया क्या? हाँ यहाँ लगाता हूँ, देखें ये तो हो रहा है। इसकी क्या स्थिति है जरूर, पानी सर चर्चा आपने की है, पानी आप लीजिए सर। नहीं मैं तो पिया आया, मैं ले लूँगा एक ग्लास, अगर जरूरत है ये आप लोग ले लीजिए, जरूरत होगी तो बीच में ले लूँगा, समय कितना हो गया। देखें एक्सटेंशन के लिए कुछ नहीं, कोई नहीं सर, यहाँ से बस ये है कि आवाज़ यहाँ तक कम ना आए कहीं। अच्छा वहाँ तो आवाज़ आपको कितना आगे आ सकते हैं, आगे आ जाइए सर, यहाँ तक आ सकते हैं जी। ठीक है मैं कर लूँगा जी, और हम भी थोड़ा आगे आ जाते हैं ना जी। जी जी बिल्कुल, यहाँ से ले लें जी, लगभग उतना ही होगी। आप बैठे रहें, ठीक है अच्छा मैं इधर बैठ जाता हूँ। तो फिर एक कुर्सी और मंगवा लेते हैं, नहीं वो स्टूल तो है, स्टूल हाँ स्टूल भी है, थोड़ी दिक्कत जाएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बहुत अच्छी चर्चा हुई। हाँ ये चूँकि बातें जी और समय चल रही है जी, इन पर भी कुछ चर्चा हो जाए। अच्छा अब एक रस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे जी, उसके बाद फिर जो आपने ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा करके करने के बाद। नहीं अब तो मेरे ख्याल में जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा जी। तो एक मिनट देखता हूँ इसमें इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर हाँ ये आप इनके वाक्य ये आप चाहें रख भी लीजिएगा जी, है तो बहुत हाँ मैं रख लूँगा, तेजस्वी सवाल है जी जी जी, थोड़ा सा पीछे जो संस्कृत में जो पूरी रचनात्मकता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, जो मैंने तो बहुत रोष में भर के उत्तर दिया था, बुद्धदेव बसु बहुत बड़े साहित्यकार हैं बंगला के, तो एक रविन्द्रनाथ की दृष्टि है, किन लोगों की दृष्टि है, रविन्द्रनाथ के लिए संस्कृत फिर भी एक जीवंत परंपरा है, क्योंकि वो उस तरह से उन्होंने पढ़ा था घर परिवार से। अब आपने घर परिवार से संस्कृत पढ़ी नहीं है जी, आप पूरे परिचित ही नहीं हैं उसके, ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं ये बहुत सुबुद्ध लोग हैं जी, और तेजस्वी विचारक भी हैं जी, लेकिन संस्कृत इन्होंने पढ़ी नहीं है उस तरह से जी, तो वो उनके खून में उस तरह से आ नहीं पाई जो हम लोगों के खून में है। तो ये तो बहुत बहुत पहले से 100-150 साल से ये सवाल उठ रहा है बंगला के साहित्यकारों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है कि जिस भाषा में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी हैं, जिस भाषा में बच्चों ने टोटली बोली में बातचीत नहीं की है, जिसमें माताएं गृहणियां नहीं बोली हैं, उसमें सृजन कैसे हुआ होगा, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि कालिदास ने क्या लिखा होगा, तो क्या क्योंकि वो तो शिष्ट समाज की ही भाषा थी जी। तो ये तो आवश्यक नहीं है सदैव कि घर में परिवार में जो बोली जा रही है भाषा उसमें ही सृजन होता हो और वही उच्च कोटि का साहित्य हो। सृजन के लिए तो ये आप नियम नहीं बना सकते क्योंकि सृजन के लिए इस तरह का कोई भी नियम आप बना ही नहीं सकते। वो सारे आपके नियमों को तोड़ करके संस्कृत में सृजनात्मकता इसलिए तो सारे नियमों को जहाँ उसको लगता है वहाँ तोड़ देता है। नियत कृत नियम रहता है ना कि हम संस्कृत में वो साहित्य लिख सकते हैं जो कि नया से नया होगा, नए से नए समाज के लिए हो सकता है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि वो जिस संस्कृत में हम लिख रहे हैं वो संस्कृत शिविरों में सिखाई जाने वाली संस्कृत होना चाहिए, जो 15 दिन में सिखाई जाती है उस तरह की संस्कृत होना चाहिए, उसमें हमको लिखने की बाध्यता हो। क्योंकि फिर उसमें सिखा करके वो ये आग्रह हो सकता है फिर आप इसी तरह की संस्कृत लिखिएगा कि संधियां तोड़ तोड़ के सरल बना करके लिखिएगा, तो मेरे लिए तो प्रवाह टूट जाता है जो संस्कृत मेरे भीतर से फूटती है। जहाँ लगता है कि संधियां तोड़ करके अच्छा बन रहा है तो वहां मैं खुद तोड़ देता हूँ। कई बार लगता है कि मैं उस प्रवाह को थोड़ा तोड़ दूं लेकिन आग्रह करके कि ये रूप हमने बना दिया, ये तो संस्कृत को और मारना हुआ ना कि सरल संस्कृत का हमने ये रूप बना दिया है कि मम नाम राधा वल्लभ और जलमान है और इतने वाक्यों से जो आपकी होगी संस्कृत उतना ही आप लिखिए बोलिए, तो ये तो नहीं। पाणिनि ने ऐसा नियम नहीं, मतलब उन्होंने कहा विवक्षाम अपेक्षते, आप चाहे तो कर सकते हैं चाहे नहीं संधि के बारे में उन्होंने ये कहा। तो जो जिसके लिए हम संस्कृत लिखते हैं कि उसमें जो सृजनात्मकता की संभावनाएं हैं जी उसको आप ये आग्रह करके कई बार खत्म भी करते हैं कि संस्कृत लोक भाषा क्यों नहीं बन जाती, संस्कृत को जनभाषा क्यों नहीं, उसको सरल क्यों नहीं कर देते। तो मम शिरसि पीड़ा, ये वाक्य में बहुत उदाहरण देता हूँ, मम शिरसि पीड़ा अस्ति, ये तो संस्कृत हुआ ही नहीं है क्योंकि ये तो आपने हिंदी में सोचा कि मेरे सिर में दर्द है और फिर मेरे का मम हुआ, सिर में का शिरसि हुआ, दर्द का पीड़ा हुआ और हे के लिए अस्थि हुआ। ये तो अनुदित संस्कृत है और इस तरह की संस्कृत लिखी जा रही है और आधुनिक साहित्य भी इस तरह की संस्कृत में लिखा जा रहा है। मम शिरसि पीड़ा अस्थि, ये तो संस्कृत का वाक्य मेरे हिसाब से नहीं हुआ। शिरो वेदना माम बाधते, ये वाक्य हुआ। तो मैं अगर बाधती कह जाऊं और उस पर कोई सवाल उठाए कि न बाधती तथा बाधते न यथा बाधती तथा बाधती बाधते, तो वो तो संस्कृत में बनता है खेल। लेकिन मम शिरसि पीड़ा अस्ति को लेकर के मैं क्या करूंगा, मैं साहित्य क्यों लिखूंगा इस तरह की संस्कृत में, मेरे लिए तो उसमें आनंद नहीं है। तो ये जो आग्रह किया जाता है कि वो इन्होंने कहा और कि शुद्धता बनाए रखने का आग्रह, जो भाषा को रोजमर्रा के जीवन के कीचड़ का दो धूल मिट्टी पसीने से लथपथ नहीं करता है वो भाषा कैसे फलेगी फूलेगी। तो संस्कृत तो फलती फूलती रही, जहाँ उसको धूल मिट्टी में लथपथ होना है वहाँ खूब लथपथ हुई, लोक जीवन की उसी शुद्ध भाषा में पूरी पाणिनि व्याकरण की परिनिष्ठितता बरकरार रख करके लोक जीवन की कितनी जबरदस्त कविताएं लिखी गई हैं। कई बार तो जो लोक जीवन की प्राकृत में कविता थी उससे ज्यादा गहरी ज्यादा दर्द से भरी भी कविताएं संस्कृत में आई, क्योंकि वो संपन्न भाषा है। तो उसमें वो कवि जानते थे कि हम इसमें बहुत सारे तरह के खेल कर सकते हैं, हम इसमें बहुत सारी तरह की गहराइयां ला सकते हैं। और पाणिनि को तो हम नहीं छोड़ रहे हैं, व्याकरण को तो नहीं छोड़ रहे हैं, उसकी शुद्धता को तो हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो संस्कृत के लिए सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि और वो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करें, हम मनुष्य रसी पीड़ा अस्ति कह के बार बार उसको समझाने की कोशिश करके दयनीय ही क्यों बनते रहे, हमें आप क्यों दयनीय बनाना चाहते। जो हमने जैसे प्रयोग किया राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में संस्कृत रंगमंच की संभावनाएं 30-40 साल से खूब चर्चा चलती आ रही थी। तो संस्कृत नाटक को आज के रंगमंच पर खेलने के हिसाब से और हिंदी में क्यों ना खेला जाए, तो और संस्कृत में जो खेला जा रहा है वही संस्कृत रंगमंच नहीं होता, जो संस्कृत रंगमंच की जो अपनी खूबियां हैं उसके साथ में कोई भी नाटक खेला जाए तो संस्कृत रंगमंच हो जाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन उसके साथ में यह भी तो ठीक है कि संस्कृत का नाटक तो वास्तव में संस्कृत का नाटक तभी होगा जब जो कालिदास ने जैसा लिखा है वैसा प्रयोग करिए, तो हमने ये प्रयोग किए। और हमने मान लीजिए कि 300-400 ऐसे दर्शकों का एक समाज बना लिया है कि वो संस्कृत पढ़ने वाले लड़के हैं, वो एक एक वाक्य के शाकुंतल यदि खेला जा रहा है तो उसका समझ रहे हैं और उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। जो नाटक करने वाले हैं वो न केवल उसकी भावधारा में बह करके नाटक कर रहे हैं वो प्रशिक्षित अभिनेता भी हैं, ये प्रयोग हमने किया, उससे जो एक अद्भुत अनुभव पैदा होता है वो किसी भी थिएटर में किसी भी तरह से संभव नहीं था। आप कालिदास के 50 अनुवाद अच्छे से अच्छे करिए, आप पणिक्कर जी से करवाइए तो, आप पीटर ब्रुक से करवाइए तो, वो संभव ही नहीं है। जो मेरा अनुभव था कि श्रृंगेरी के बच्चों ने शाकुंतल एक बार किया, यक्षगान भरतनाट्यम यक्षगान सीखे हुए बच्चे, भरतनाट्यम सीखी हुई बच्चियाँ, संस्कृत बहुत बढ़िया उनकी, सुंदर ललित बोल रहे हैं, थिएटर भी जानते हैं, कालिदास में भी डूबे हुए हैं और वो अद्भुत दुनिया बना रहे हैं, उसको आप अगर नहीं समझ पाए क्योंकि आप को भाषा पकड़ में नहीं आ रही, तब आप हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि संस्कृत वाले तो अपनी ही शुद्धता और अपनी दुनिया में रमे हुए हैं, तो उसका हम क्या करें, हमको ये अधिकार क्यों नहीं है वो कि हमने अगर वो 300 400 500 600 700 लोगों का एक समाज पैदा किया जो कि हजारों में हो सकता है, केवल उतने ही तो बच्चे नहीं थे, वो तो एक इवेंट हम करते थे उसमें उतने बच्चे जुड़ जाते थे, तो एक एक वाक्य पर रो रहे हैं हंस रहे हैं या उसमें डूब रहे हैं या एक थिएटर वहाँ उस तरह का हो रहा है। तो यदि संस्कृत में संभावना है एक सीमित समाज में ही कि उस भाषा के पूरे परिष्कार वैभव के साथ में एक अद्भुत साहित्य रचने की संभावना उसमें अभी भी बनी हुई है, तो उसको तोड़ करके आप क्यों ये आग्रह आप बार बार करते हैं कि उसको उतना सरलीकृत क्यों नहीं किया गया, तो उसको जनभाषा क्यों नहीं बना दिया गया, तो वो अगर नहीं बदलती है बहुत सरल भाषा में तो क्या हो जाएगा, तो ये आपकी अपनी सीमाएं और अल्पताएं संस्कृत पर आक्षिप्त कर दी जाएं तो आपको संतोष हो। हम विचार कर रहे हैं कि बार बार संस्कृत को इस दृष्टि से देखा जाता है कि उन्होंने सरल बना के क्यों नहीं हमको स्पून फीडिंग क्यों नहीं कर दी, तो केवल यही संस्कृत का दायित्व तो सदैव नहीं हो सकता है, उसका जो अपना अपार वैभव है उसका अपना जो समाज है उसमें आप शरीक होने की कोशिश जो करते आ रहे थे 60-70 साल पहले तक वो आपने क्यों बंद कर दी, कुछ शायद संस्कृत वालों की कमजोरी थी कि वो उसमें आपको शामिल करना उन्होंने कुछ बंद कर दिया, या वो उनकी साधना उतनी बल परिपक्व नहीं रह गई कि वो आपको दूसरे समाजों को आकर्षित कर सकें कि इनके पास जो सृजन का वैभव है वो उसमें इतर समाज सम्मिलित हो, तो ये एक समस्या है, इस पर विचार हमको चाहिए। अच्छा, ये जो हिंदी में आपने बताया हिंदी जैसे भारतेंदु या मैथिली शरण गुप्त तक जो आपने इंगित किया उनका जो उन संवाद का तरीका था, और आजकल जो संवाद या उसको विवाद या कुछ भी कहें वो किस तरह से नकारात्मक हो चुका है, और ये क्या दृष्टिकोण समाज में संस्कृत के वहाँ दृष्टियाँ भी बदल गई जी, क्योंकि वो संस्कृत जीवन पद्धतियों का अंग उस समय तक बनी हुई थी जी, तो ये दृष्टि ही नहीं थी कि हम तो हिंदी में लिखने वाले लोग हैं और ये संस्कृत वाले हो गए हम हिंदी वाले हो गए, ये तो दृष्टि नहीं थी जी। तो वो मतलब एक पूरा का पूरी की पूरी दुनिया ही हमारे दिमाग उसकी स्मृतियां तक हमारे दिमाग से हटा दी गई हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी पोस्टकार्ड लिख रहे हैं तो उनको सुविधा इसमें है कि वो उपजाति में छंद संस्कृत में लिख करके जल्दी से पद्म सिंह शर्मा कमलेश को पोस्टकार्ड भेज देंगे जो कि हिंदी के बनारसीदास सुखी भवत तुम जी, छंद में आ गया जी, जी, जी, उनको ज्यादा अच्छा लगा कि मैं हिंदी में लंबा लिखूंगा, ये सहज प्रवाह में आ गया, वो बढ़िया छंद बना है, शुद्ध संस्कृत में बना है, ये उदाहरण बहुत सारे, पद्म सिंह शर्मा कमलेश जो है वो जल्दी से पत्र लिख रहे हैं तो संस्कृत कविता में लिख दे रहे हैं, भारतेंदु ने भी संस्कृत में कविताएं लिखी, उन्होंने वेश्या स्तव लिखा, मदिरा स्तव लिखा, अंग्रेज व्यंग्य की अच्छा आप ये देखिए कि ये एक विचित्र बात है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी समीक्षक माने जाते हैं, उन्होंने भी हिंदी में कविताएं बहुत लिखी, उन्होंने संस्कृत में भी अच्छी कविताएं लिखी, कम से कम 8-10 उनकी बड़ी कविताएं, आपने उनका संग्रह भी प्रकाशित किया, वो मैंने प्रकाशित किया, तो संस्कृत में तो वो सामाजिक कविता, व्यंग की कविता, कान्यकुब्ज लीलामृतम वो लिख रहे हैं जिसमें कन्हौजी और ब्राह्मणों का उपहास कर रहे हैं, एकदम ताजा समकालीन जीवन को लेकर के संस्कृत में कविता लिख रहे हैं, और गंगा लहरी और उस तरह की कविताएं जो रीतिकालीन, कुमार संभव का जो अनुवाद कर रहे हैं वो हिंदी कविता में कर रहे हैं, उस तरह की कविता हिंदी में लिख रहे हैं, तो क्योंकि संस्कृत ज्यादा तेजी से प्रगति के प्रवाह से जुड़ रही है, लोग वो जानते थे, हिंदी में ब्रजभाषा में कविता चल रही है भारतेंदु के समय तक, पाणी प्रसाद द्विवेदी के समय तक, तो नए समय की कविता खड़ी बोली में उस समय तक उस तरह की नहीं आ पा रही। संस्कृत में तेजी से जहाँ परिवर्तन आना है तेजी से आ सकता था, जो हम अभी भी करते हैं कि हर्षदेव माधव एकदम से विस्फोट लेकर के नए प्रयोगों के साथ में आ जाते हैं, केशव चंद दास आ जाते हैं, प्रकाश पांडे, कई लोग हैं जो एकदम उत्तर आधुनिक काल की कविताएं लेकर के आ जाते हैं या नया से नया साहित्य लेकर के आ जाते हैं। तो संस्कृत में तेजी से परिवर्तन कहाँ एकदम से हो सकता है, कहाँ एकदम से पूरा परिदृश्य क्रांतिकारी ढंग से बदल सकता है, कहाँ वो रुक जाएगी, ठहर जाएगी कि अब ये नहीं बदला जा सकता है, इतना तो हमारा अपना है, ये नहीं बदला जा सकता। जैसे मैंने कह दिया कि भाई संस्कृत का जो अपना अपनी निजता है, व्याकरण का जो उसका परिनिष्ठित स्वरूप है, उसको बनाए रखते हुए उसमें बहुत सारी गुंजाइशें हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन की शर्त है और वो पाठक और भाषा की अपनी शर्तें हैं। जी, अब आप देखिए कि अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये सवाल तो आज नहीं उठाया गया जी, ये सवाल तो जब भर्तृहरि अपना वाक्य पदियम रच रहे थे उस समय जो बौद्ध दार्शनिक थे उन्होंने भी उठाया जी, कि ये कहना फिजूल है कि भाषा जो है मुक्ति का माध्यम बनेगी और भाषा शुद्ध होना चाहिए। शब्द ब्रह्म परीक्षा खूब कमलशील और जी तत्व संग्रह में लिखी गई और उसकी हंसी उड़ाई गई जी। धर्मकीर्ति ने वादन न्याय में उनको छील करके रख दिया जी। कि उन्होंने जो आज कह रहे हैं बिल्कुल उसी भाषा में धर्मकीर्ति पांचवी छठी शताब्दी में ये कहते हैं कि मेरा काम बात पहुंचाना है जी। तो ये पतंजलि ये क्यों कहता है कि गौ ही कहना चाहिए, गोणी गो, गो ये उद्धृत करके महाभाष्य को ये लोग अच्छा, कहते हैं कि गोणी गोपतलिका अगर लोग बोलते हैं अपभ्रंश में जी, तो वो लोग तो सब भ्रष्ट हो गए और ये लोग बड़े पंडित हो गए और इनको तो मुक्ति मिल जाएगी, ये सब कहना फिजूल है, ये उन्होंने हंसी उड़ाते हुए कहा। और ये हुआ कि वाक मुक्ति का माध्यम नहीं होती, फिर उस साधना पद्धति को उस दर्शन को भी वो खंडन करेंगे। उनके पास एक दर्शन है जी, वो बुद्धिस्ट स्थापित करेंगे उसको, वो अपने अपोहवाद के द्वारा उसको खंडन, या तो आप तर्क और दर्शन के क्षेत्र में जी, उतना मोटा उतना बड़ा औजार लेकर के आइए कि आपके आपके पास आपकी मीमांसा के लिए आपके पास एक अपोहवाद है। लेकिन ये एक मजेदार बात है कि धर्मकीर्ति खूब हंसी भी उड़ा रहे हैं उनकी जी, कि मेरे लिए ये मतलब नहीं रखता कि गौ कहा जाए और ये रखता, लेकिन वो लिख तो उसी भाषा में उसी भाषा परिनिष्ठित संस्कृत में ही, तो कहीं भी व्याकरण तो धर्मकीर्ति ने तो कहीं भी व्याकरण का नियम नहीं तोड़ा, वो सारे ग्रंथ उन्होंने संस्कृत में लिखे, दिंगनाग ने, धर्मकीर्ति ने, अकलंक ने, कम से कम 100 बड़े दिग्गज दार्शनिक हुए दूसरी शताब्दी तीसरी शताब्दी से नागार्जुन से लगा करके शांतरक्षित तो कई बार कुमारिल भट्ट की व्याकरण की गलतियों को दिखाते हैं कि देखो ब्राह्मण ये ब्राह्मण ऐसा प्रयोग कर रहा है। तो ईसा से लगा करके पहली शताब्दी से लगा करके 11वीं-12वीं शताब्दी तक जो अभूतपूर्व बहस हुई व्याकरण दर्शन को लेकर के, सारे दर्शनों में जो अद्भुत बहसें हुई न्याय दर्शन और बौद्ध दर्शन के बीच में जी, वो सब तो परिनिष्ठित संस्कृत में ही हुई, वो किसी भी अन्य भाषा, वो लोग जानते थे कि अन्य किसी भाषा में हम कर ही नहीं सकते जी, बुद्ध ने भले ही लोक भाषा में उपदेश दिए हों लेकिन हम तो नहीं कर सकते, हमारे लिए तो संभव नहीं है जी, तो उनको तो ये मानना पड़ा क्योंकि वो चिंतन की प्रविधियां, चिंतन की परंपराएं, उनकी शब्दावली आगे बढ़ाए जा सकते हैं, वो सब तो वहीं से मिलेगा। तो पाणिनि की संस्कृत को तोड़ देंगे तो वो भी रुक जाएगा, चिंतन भी हमारा ठहर जाएगा, अगर तो हमको गति भी तो वही देता है उस भाषा में व्यवस्थित व्याकरण का होना, बंधन नहीं रहा हमारे लिए, वो भी तुम्हारे लिए मुक्ति का ही एक जरिया बना। धर्मकीर्ति बावजूद इसके कि दर्शन के स्तर पर उनसे लड़ रहे हैं, उनके भाषा से मुक्ति होती है, वाक से मुक्ति हो सकती है, भर्तृहरि के वाक्य पदियम का खंडन भी कर रहे हैं, लेकिन वो लिख तो उसी शुद्ध भाषा में ही रहे हैं, तो ये बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। इसलिए एक बात यह थी, और दूसरा रस पर चर्चा होती आ रही है, और संस्कृत का जो काव्य शास्त्र है उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह से नवीन विचार आते गए हैं और नया काव्य शास्त्र बनता गया है जी। तो रस पर बहुत चर्चा हुई, और एक बात जो उसमें जोड़ना है वो यह है कि दया कृष्ण जी बहुत अच्छे विचारक रहे हैं जी। हमारे परिचित भी थे, बहुत स्नेह रखते थे हमारे ऊपर और रस को लेकर के उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लिखा और जिस तरह से यह पूर्णानंद जी ने जो लिखा है उस पर विचार किया जाना चाहिए संस्कृत के पंडितों के द्वारा और जो समस्याएं उन्होंने उठाई हैं उनसे हमको जूझना भी चाहिए और कहीं उनकी उपपत्तियाँ सटीक नहीं हैं तो उनको भी सामने रखना चाहिए जो प्रवीण पंड्या कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं एक महीने में तो इसका विस्तार से जवाब दूंगा ही, अभी तो कुछ टिप्पणियाँ उन्होंने दी हैं। उसी तरह से दया कृष्ण जी ने 15-1 साल पहले जो जर्नल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फिलासफिकल रिसर्च उसके संपादक थे, उन्होंने उस पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया तो रस पर उन्होंने लंबा निबंध एक लिखा था तो रसा थ्योरी दी बैन ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स ऐसा कुछ उसका शीर्षक था। रस सिद्धांत एक हलाहल भारतीय सौंदर्य शास्त्र कलाओं के लिए पूरा उनका कहना ही यह था कि ये रस सिद्धांत जो है वो सड़ी गली चीज़ है और ये जैसे सड़ा हुआ अंग काट करके फेंक देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, इसने बहुत क्षति की है पूरी भारतीय कला परंपरा की और इसके बारे में बहुत सारी बातें हवा खूब उठाया गया है, इसमें कोई संभावना नहीं बची। फिर हमारे ऊपर स्नेह रखते थे, उन्होंने वो मेरे पास भेजा कि इसका उत्तर आप लिखिएगा क्योंकि आप आपसे अपेक्षा है, तो मैंने विस्तार से उसका उत्तर लिखा था जो अगले अंक में उन्होंने छापा। तो वो जो सिद्धांत को लेकर के जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो भी चूंकि जिस तरह से संस्कृत का सारा परिदृश्य उससे वो परिचित नहीं है, भले ही वो बड़े दार्शनिकों के उन्होंने भी उस तरह से तो संस्कृत नहीं पढ़ी है, उसी तरह से रस सिद्धांत के सारे परिप्रेक्ष्य से वो परिचित नहीं है इसलिए वो उठा रहे हैं। तो एक बात जो हम कह रहे हैं कि रस सिद्धांत में तो यह भी विचार किया जाता है कि जहाँ सारे रस चुप जाते हैं वहाँ कौन सा रस होता है जी। तो आनंद वर्धन तो बहुत विस्तार से इसकी मीमांसा करते हैं और उसको वो कहते हैं कि विमनस्कता में जी। और विरसावसान जो महाभारत का है उसी में तो रस, फिर शांत रस तो उसी में उपजा जहाँ सारे रस समाप्त हो जाते हैं जी। वो ये आचार्य जो बार बार उस पर विचार करते हैं कि रस कहाँ, उसका एक संकीर्ण दायरा कहाँ है, वो कहाँ टूट जाता है, इस पर विचार करते हैं और रस को कहाँ तोड़ देना चाहिए इस पर रस सिद्धांत में ही विचार किया जा रहा है। तो रस की निरंतर रस का निरंतर होना जी। ये अपने आप में ठीक नहीं है, तो रस के निरंतर को बाधित कैसे किया जाए जी। तो रस सिद्धांत के विमर्श में आचार्य रस सिद्धांत को कैसे तोड़ा जाए इस पर विचार कर रहे हैं, कथन और छेद जो है जितना विचार हाँ जी पूरे उसमें कब उसका प्रथन किया जाए कब छेद किया जाए तो वो जो बहुत सारी बातें हैं कि एक रस से काव्य नहीं बनता, भरत मुनि कहते हैं तो सम्मर्द यदि नहीं होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होल है मतलब भावों का गड्ढम गड्ढ होना है, सारी जीवन की जटिलताओं के बीच ही वो हो सकेगा। तो आधुनिक जीवन के जटिल अनुभव होंगे उसमें भी एक सम्मर्द बनता है, संकुल बनता है, संप्लव बन जाता है जो चंकुक कहते हैं, तो परस्पर विरोधी भावों का संप्लव बन जाता है और हम कह नहीं सकते हैं कि कोई एक भाव है इसमें कि क्या है, वो कह पाना कठिन होता है। तो इसलिए रस सिद्धांत में हमेशा जो उसके बारे में मान लिया गया कि एक तरह से रीतिकालीन कविता में जिस तरह का रस था वही रस होता है, तो वही रस तो नहीं होता है, उसमें तो रिझाना मनाना नायिका भेद उसी में रस सीमित नहीं रहा है, तो एक बड़ा दायरा भी रस का है। इसी तरह से अलंकार का भी एक बहुत बड़ा दायरा है, केवल एक किसी एक पद्य में हमने उपमा यमक श्लेष ये बता दिए उसने में ही तो अलंकार नहीं है, तो अलंकार एक संपूर्ण सौंदर्य बोध और एस्थेटिक्स जो है उसको द्योतित करता है संरचना के स्तर पर, रस जो है वो अनुभव के स्तर पर उस एस्थेटिक्स की सारी जटिलताओं को अभी भी समाहित कर सकता है, उसकी संभावना है। तो उस दृष्टि से विचार अभी भी किया जा सकता है, किया जाना चाहिए और जो सवाल उठाए जा रहे हैं संस्कृत के जो पंडित हैं उनको उन पर विमर्श तो करते ही रहना चाहिए ताकि जो अवरोध आ गए हमारे स्वयं के चिंतन में सृजन में वो भी टूट सके। तो इतना रस के बारे में कहना था। अब आपको जो प्रश्न मिल गए हैं हो रहा है ना नहीं कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है ये। अच्छा वीडियो में आ रहा है, नहीं आ रहा है? वीडियो में आ रहा है। आप पानी ले लीजिए जी, आप जल की आवश्यकता है। ये रिकॉर्डर चल तो रहा है ना, देखिए जरा। मेरा तो चल रहा है, चल रहा है ना, लगातार चलने दो या चलने दो? ठीक है, एक नौ एक घंटा। अच्छा चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है। एक घंटा तो किसी, हाँ किसी गड़बड़ी से बचने के लिए कई बार कुछ इधर उधर हो जाता है, ये सब जी बनता नहीं है, सारी चीजें हो जाता है जी। दोनों में रहेगा, दोनों में सुरक्षित रहेगा एक साथ। मैंने ये कुछ आपकी कविताओं के बारे में मैंने प्रश्न बनाने की कोशिश की थी। कई कविताएं पढ़ने के बाद विशेष रूप से उन्हीं कविताओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि उसमें अनुभूति की एक सघनता दिखाई पड़ती है। और जैसे जैसे आपकी एक कविता है वो रसोई वाली, या नई नायिका पर जो समष्टि में कविता है, तो वो जो जिसको उर्दू में कहते हैं हसासियत, जिसके लिए फैज़ बहुत प्रसिद्ध हैं, वो हर कविता उनकी एक एहसास को लिए हुए होती है। तो वो कविताएं और बहुत सारी कविताएं इस कोटि की हैं, जिसमें जैसे रसोई वाली कविता पढ़ने के बाद केवल मानस की तृप्ति नहीं होती है, बहुत सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। ऐसे लगता है कि हम किसी हमारा घ्राण इंद्रिय, हमारी रसनेन्द्रिय, वो भी तृप्त हो रही है। तो इन कविताओं की रचना प्रक्रिया पर कुछ थोड़ा सा प्रकाश। हाँ, आपने ठीक कहा कि कोई एहसास है उसके पीछे जी, और एक कोई चीज जो विचलित कर गई है जी, जो भीतर झकझोर गई है, और या तो तुरंत उसी समय लिख दिया है जी, दो तीन वाक्य उसके लिख लिए जी। और अगर उस समय एक हमने, जैसे अगर हम छंद में लिख रहे हैं तो एक अनुष्टुप अगर हमने लिख दिया तुरंत जी, तो उसके आगे पीछे फिर वो आमंत्रित कर लेता है अपने आगे पीछे की पंक्तियों को, तो शायद कविता कोई बन सकती है, नहीं तो थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है, जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन कोई गहरा अनुभव एकदम से जो भीतर हुआ है, या तो बाहर हम कुछ देखते हुए एकदम से हो गया है, या हम अपने भीतर की दुनिया में हैं और कोई चीज़ कोई स्मृति कौंधी है उससे हुआ है, कई तरह से हो सकता है। और वो एहसास है और जो भीतर कोई झकझोर गया है, या कई बार आप कह सकते हैं, अगर आप माइथोलॉजी की भाषा में कहें कि आपके मानस के द्वार सरस्वती खटखटा कर चली गई, अब आप पर है कि आपने खोला और देख लिया कुछ, तब तो ठीक है। क्योंकि सृजन में एक तरह से लिखने में संभावना तो हमेशा मानना ही चाहिए, चाहे जितने ही बुद्धिजीवी आप हो जाएं, कि हम उसमें कदाचितता रहती है कि कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, क्योंकि मनुष्य ही संभावना है। तो मनुष्य अपने बारे में ही तो नहीं, हम अपने आप को ही कितना जानते हैं, मनुष्य अपने आप में एक संभावना है, तो उसका जो सृजन कर्म है जी, वह भी उसी तरह से एक संभावना है। तो कोई ना कोई विचलित कर देने वाला अनुभव हो सकता है कि रहा हो कुछ कविताओं में जी। कोई चीज़ है जो आंदोलित कर गई है, चाहे आनंद की हिलोर दे गई जी। हो या दुख एकदम से कोंच गया हो भीतर तक, उससे लिखा गया हो, ये हो सकता है। और ये संस्कृत में हुआ, इसलिए ज़्यादातर कविताएं मूलतः संस्कृत में ही लिखी गई, और कविता लिखने की हिंदी में प्रवृत्ति नहीं हुई जी। क्योंकि हिंदी हमारे लिए बोलचाल की और गद्य की भाषा बहुत बनी रही, मतलब मेरे लिए कम से कम जी। क्योंकि जितनी हिंदी फिर हम पढ़ते रहे, तो मुक्त छंद में जो कविताएं पढ़ते रहे वो सब गद्य जैसी ज़्यादा लगती रही, और वो कविता का लोक जो हिंदी का था, ब्रजभाषा में जो था, वो तो आज की हिंदी में नहीं उतर पाया है। और संस्कृत में ये संभावना थी कि हम अनुभव नया हो, संवेदन नया हो, लेकिन संस्कृत का छंद लेकर के हम उसमें उसको ढाल सकते हैं, या मुक्त छंद में भी उसको ढाल सकते हैं। इसलिए हम संस्कृत में कविताएं कई तरह के अनुभवों को लेकर के लिखते रहे। और आपने रसोई वाली कविता की चर्चा की है, वो बहुत पुरानी कविता है, शायद 20 साल पुरानी कविता हो सकती है, क्योंकि बहुत छोटी भी है लेकिन बहुत ही असर प्रभावकारी है। हाँ, वो कविता है जैसे हम अपने घर में देख रहे हैं, गृहिणी को देख रहे हैं, अपनी माँ को देख रहे हैं, तो उनकी किसी झलक से प्रेरित होकर के लिखी गई हो सकती है, या पत्नी के लिए कविताएं, जो मैंने बहुत पहले पहला गीत संस्कृत में लिखा था वो है, उसकी भी चर्चा लोग, वो चूंकि गीत था तो गीत लोकप्रिय होते थे संस्कृत में, गीत में कवि सम्मेलनों में गीत सुनाने की बड़ी वो चल पड़ी थी उस समय, क्लांत श्रांत खिन्न मना, क्लांत क्लांत खिन्न मना संप्राप्त स्वयं पुनरिह स्वम निकेतन, तो उसमें एक नया मतलब भास का जो मुहावरा उसमें है, वासव दत्ता कहती है कि दत्तम वेतनम अस्य परिखेदस्य, ये मुझे बड़ा सुंदर लगता था कि भास ने कितना सुंदर प्रयोग किया है, और वासव दत्ता की गहरी वेदना, उसकी साहित्य सारा जो मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद है, एक वाक्य अपने पति के मुंह से छिप करके सुनती है और ये बोल जाती है, तो उसको मैंने एकदम आज के घर के जीवन में उसमें प्रयोग किया, तो लोगों ने उस समय उसको सराहा भी था, तो इस तरह के अनुभव, तो उसमें दोनों ही बातें होती हैं कि हमारा अनुभव आज का है, आधुनिक जीवन का है, उसके लिए हमको मुहावरा और शब्दावली तो कालिदास या भास से मिल रही है, जो कि हमको ज़्यादा प्राणवान लगता है, क्योंकि उसमें बहुत प्राणवान ढंग से, बहुत बहुत मार्मिक ढंग से भास ने उसको बांधा है, और वो हम उसको आज के अनुभव के लिए प्रयोग करते हैं तो वो एक नई चमक, वो भास का मुहावरा फिर ले लेता है, और तो वो हमारे ऐतिहासिक मानस में बैठा भी हुआ है, जो संस्कृत के पाठक हैं, जो प्रबुद्ध पाठक हैं, वो तो पहचान जाएंगे, तो वो जो 2000 साल की दूरियां हैं वो सब समझ जाती हैं संस्कृत में, कि ये भास ने वासुदत्ता के मुंह से कहलवाया था, ये आज जो आज के दफ्तर में काम करके थका हारा आदमी है वो घर पहुंच रहा है और उसके मुंह से ये निकल रहा है, तो वो एक अपूर्व एकता की सृष्टि होती है जो देश और काल की सीमाओं को हटा देती है। संभावना थी, भले ही उसका चाहे जितना सीमित समाज हो उसको समझने वाले कम हो, हमको इसमें आनंद मिलता था कि हम ये संस्कृत में कर सकते हैं, हम जो किसी कविता में हमने स्थाणु शब्द का प्रयोग किया, जो स्मशान को लेकर के लिखी जीवन वृक्ष शीर्षक कविता है, उसका रामकृष्ण शर्मा जी ने पसंद किया था, तो स्मशान में लगा हुआ एक पेड़ है और वो कहता है कि मैं स्थाणु की तरह ऐसा ही रह लूंगा, स्थाणु प्रेत बने यथा, तो अन्य किसी भाषा में तो हम नहीं कह सकते, किसी पेड़ के राम कहानी में ऐसा नहीं कहलवा सकते क्योंकि कोई समझेगा नहीं, तो हाँ, तो स्थाणु ठूंठ भी है और शंकर भी है, और प्रेत वन के स्मशान भी है और शंकर वन का भी भाव भी है, और कई तरह से उसमें ध्वनियां पैदा करते हैं, तो उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके रामकृष्ण शर्मा जी ने उस पर काफ़ी समकालीन जो इंडियन कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर जो साहित्य अकादमी की पत्रिका है उसके लेख में उसको उद्धृत किया था, तो वो उससे लगता, हमको ये लगता रहा कि हम हिंदी में कहानियाँ लिखते थे, उसमें हम जो नहीं कर पाए वो हम यहाँ संस्कृत में कविता में कर सकते हैं, वहाँ हम कविता शायद नहीं लिख सकते, वहाँ हम कहानियाँ लिख सकते हैं, और यहाँ हम कविता में कुछ कर सकते हैं, तो ये हमने मैं किया संस्कृत कविता में, और फिर भी मुझे कोई ऐसा वो नहीं रहा अपने अपने बारे में कभी, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं, और यह मेरी एकदम गलत फहमी भी हो सकती है कि मैं अपने आकलन में गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई बड़ा कवि हूँ, इस दृष्टि से मैंने अपने आप को कभी नहीं स्वीकार किया, ठीक है मजा आता है लिखने, लिखा हमने, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, छपवाया भी, जिन्होंने तारीफ की जी। लेकिन मुझे ऐसा कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई बड़ा महान कवि हूं, कि मैंने कोई बड़ा भारी वो कर दिया है, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो उनको उनके मन में शायद ये है कि हम तो महाकवि हैं, हम तो महान महान साहित्यकार हैं, और तो न तो मुझे वो लोग लगे क्योंकि कालिदास हैं, भास हैं, जो जो बड़ी प्रतिभाएं हैं, तो उतनी बड़ी प्रतिभाएं 20वीं शताब्दी में दो चार तो शायद संस्कृत में भी हुई, कि जो मैंने एक तो समस्या ये आ जाती है एकदम से, हालांकि इस तरह से कह देना बहुत अनुचित भी होता है क्योंकि हम पूरा मूल्यांकन तो नहीं कर सकते जो हमारे समय लोग लिख रहे हैं, गलत ही हो सकता है, हो सकता है कि बड़े महान कवि हमारे समय में संस्कृत में लिख रहे हैं, लेकिन भास और कालिदास वाल्मीकि फिर भी ऐसा लगता है, और वो हमारी हमारी वो अतीत के प्रति हमारा वो भी हो सकता है, व्यामोह भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है। जैसे उत्तर रामचरित में जब रामचंद्र जी का घोड़ा लव पकड़ लेते हैं तो उस पे लिखा रहता है कि क्षत्रिय, कुछ इस आशय का लिखा रहता है, तो महाराजम प्रति कुतः क्षत्रिय। रामचंद्र जी के सामने कौन क्षत्रिय क्षत्रिय होंगे? प्रथित यशसाम भास सौमिल्य कविपुत्रादीनां प्रबन्धेषु सत्सु कथम आधुनिकस्य कविनः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः। ये भी भावना रहती है कि जो प्राचीन है वो बड़ा गरिमामय है, उसके प्रति आकर्षण रहता है, उसके कारण भी हमको लग सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि समय ही ऐसा है कि बहुत महान रचनाएं नहीं हैं, सृजन की समस्याएं हैं। हालांकि यह भी है, यह भी सत्य है कि हम अपने अपने समय में पुराने कवियों से बहुत आगे भी आ गए जी। अपनी विचारधारा में, अपने प्रयोगों में, अपनी मानसिक बनावट में, पूरा जो लोकतंत्र इस समय है, जो पूरे विश्व में जो कुछ हो रहा है जी। उसमें हम पुराने कवियों से बहुत आगे भी हैं, यह भी सत्य है। लेकिन जो जो मुझे अपने बारे में कहना था वो यही है कि मैंने नए प्रयोग किए, कई कविताएं बहुत एहसास से लिखी, कई कविताएं आयास के साथ में भी पूरी की हैं कि कुछ छंद हैं, फिर उनको उनको एक लहरी पूरी करना ही है ताकि एक यूनिट बन जाए। हाँ, वो एक लहरी का भी जो लिखे वो 50, हमने मान लिया था कि 50 छंद तो होने ही चाहिए जी। तो वो पूरे भी किए गए हैं, ये भी हुआ है उसमें। तो उन सबको देखते हुए मुझे ऐसा अपने मन में कभी ऐसा मुझे ये भ्रम नहीं रहा कि मैं बहुत महान कवि हूँ। मुझे विद्वान के रूप में भी अपने बारे में ऐसा कभी नहीं लगा कि बहुत महान विद्वान हूँ, क्योंकि मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। जैसे मेरे बहुत बहुत उर्वर प्रखर प्रतिभा कवि के रूप में मेरे में हो ऐसा मुझे नहीं लगा, जैसे जो भवभूति की हो सकती है, जो कालिदास की, कई लोगों में है। जैसे हर्षदेव माधव को ही मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनमें प्रतिभा बड़ी जागृत है जी। और कई तरह से प्रयोग वो बहुत जबरदस्त प्रयोग कर ले जाते हैं, और कई बार बदलते हैं अपने आप को जितनी जी। जल्दी जी। तो उतना तो नहीं, तो ये सीमाएं तो हमारी है ही हैं। एक विद्वान के रूप में भी हमारी सीमाएं हैं कि हमने बहुत ज़्यादा महान पंडितों से पारंपरिक ढंग से शास्त्र उनके उसमें बैठ करके जैसे प्राचीन काल में किया जाता था जी। तो निरंतर ग्रंथ पढ़ के हमने किसी शास्त्र का उस तरह से अभ्यास किया हो वो हमने नहीं किया। उस नाते सीमाएं बनती हैं, उन सीमाओं को हमने अतिक्रांत भी किया, हमने तोड़ा भी, चाहे कवि के रूप में हो चाहे विद्वान के रूप में हो। हमारी जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने के कारण, बहुत सारे संघर्षों से गुजरने के कारण, जीवन में अनेक तरह के संघर्ष करने पड़े उनके कारण, और कई तरह की कुंठाएं, हीन भावनाएं भी हो सकती, उन सब के बावजूद भी हमने सृजन तो किया, अपने सीमाओं को तोड़ने की कोशिश भी की, उनसे बाहर आने की कोशिश भी की। लेकिन हमारी सीमाएं भी हैं, वो हम मानते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि तो इसलिए ये मैं इसलिए भी कहना चाहता था कि कई लोग जिस तरह से हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होते हैं उनमें बहुत आतुर उत्सुक होकर के और कविता सुनाने पहुंच जाते हैं कि हम वहाँ, फिर वो पहुंच अगर आमंत्रित नहीं है तब भी पहुंच जाते हैं कि मेरी कविता आत्ममुग्धता तो मैं मुझे तो उसमें संकोच बल्कि होता रहा कि क्या है भाई, उसको क्या सुनाना है। तो मैं उससे कई बार बच के भी निकल आया सम्मेलनों में। प्रसाद जी के बारे में भी कहते हैं कि वो कविता सुनाने में संकोच करते थे। तो अपनी प्रकृति हो सकती है और अपनी सीमाओं को पहचानने की के कारण संकोच हो सकता है, और जो पूरी कवि परंपरा है उसमें हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े कवि हैं जी। उस अखंड दृष्टि का होना संकोच हो सकता है, शायद ये हो सकता हो। बाकी फिर भी ये बात भी सही है कि अपना मूल्यांकन स्वयं नहीं करना चाहिए और अपने बारे में हमको कहने का वैसे कोई ऐसा अधिकार भी नहीं है कि हम कैसे कवि हैं। लेकिन जो मैं समझ सका अपनी सीमाओं को, वो तो मुझे ध्यान में रखना चाहिए, उनको तोड़ने की कोशिश भी मैंने की है तो भी मुझे ध्यान में रखना चाहिए, समय पर छोड़ देना चाहिए कि सबसे हाँ। अच्छा आलोचक कोई होता है। आपने जो रसोई वाली कविता की चर्चा की है, उसमें मेरे साथ कई बार ये हुआ कि अब तो थोड़ा सा मन वृद्धावस्था आ जाने से उतना संवेदनशील नहीं रह गया जी। और शायद कुछ जो एक एक स्थिर का मानस होता है, तो जब कैशोर्य में युवावस्था में ज़्यादा संवेदनशील था तो संवेदनशील मानस था तो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा आंदोलित करती थी, तो उसमें किसी एक विषय पर कई कई कविताएं बहुत जल्दी जल्दी लगातार भी लिखने की प्रवृत्ति थी, हम लिखते गए और वो हमको बड़ा वो था कि ये हमारी बड़ी निधि है। बाद में तो हमने वो सब नष्ट भी कर दी, जिस नर्मदा को लेकर के हमने बहुत सारी कविताएं लिखी संस्कृत में ही और कुछ हिंदी में भी लिखी, क्योंकि नर्मदा आंदोलन, नर्मदा तो हमारे मध्य प्रदेश में नदी थी, उसका उसका आंदोलन चल रहा था, मेधा पाटकर और ये लोग उसमें लगे हुए थे, उससे पर्यावरण की जो समस्याएं, उसमें कितने गांव डूब रहे हैं, कितना नष्ट हुआ ये सब बांधों के बनाने से, नदियों के बड़े जो बांध बनाए गए उसमें कितने गांव डूबे, कितना जनजीवन, तो वो तो पूरा आपने एक एक पूरा जीवन समाप्त कर दिया, क्योंकि उनको विस्थापित, एक तो विस्थापित होने के बाद उनको ठीक से व्यवस्था की नहीं है, रिहेबिलिटेशन की, पुनर्वास की, लेकिन आपने उनको जमीन दूसरी दे भी दी है, तो वो तो उसी तरह का हुआ कि आपने किसी का घर परिवार छीन लिया है। जैसे कालिदास ने कहा है कि जो लता है उसको उखाड़ करके दूसरी जगह लगाना एक तरह से, तो वो कैसे लगेगा जिसका घर परिवार वहाँ था, जिसकी माँ बहनें वहाँ थी, उसको आपने पूरी तरह से, तो वो सब समस्याएं थी, तो उसको लेकर के मैंने बहुत सारी कविताएं जैसे एक बार लिखी थी, तो नर्मदा पर कुछ तो उसमें छपी भी हैं, संधानम में छपी हैं, बात के संकलनों में छपी हैं, संस्कृत में कुछ कविताएं तो उसमें से छप गई, और जो एक आवेग में कुछ प्रवाह में अनेक कविताएं लिखी थी वो फिर मैंने नष्ट कर दी, मुझे लगा कि इनमें कोई खास ऐसा, उससे थोड़ा निकल आए हम, तो निकल आए जब उसके बाहर तो लगा कि उसमें कुछ ऐसा है नहीं, अब समय भी बदल गया, तो अपनी बहुत सारी चीज़ें हमने नष्ट भी कर दी, हालांकि शायद ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हमारे पास समस्या थी कि हमने लिखा बहुत ज़्यादा तो कितना सुरक्षित रखते, तो हमने उसको ख़त्म कर दिया, फाड़ फेंक दिया कि नहीं रख सकते, किताबें भी इतनी ज़्यादा छपी हैं, लेखन भी इतना ज़्यादा है, और जितना छपा हुआ है, जितना फाइलों में है उसके अलावा बहुत कुछ और भी था, तो जिसको लगा कि अब कुछ है नहीं इसमें, तो फेंक फाँक दिया, नष्ट किया हमने। तो जैसे रसोई वाली जो कविता है उसमें भी एक वो था कि कई कविताएं जैसे उस पर लिखी जा सकती हैं, उसके रसोई को लेकर, बिल्कुल वो सूत्रात्मक कविता है। तो बाद में अभी जो मैंने लिखी है वो एक अकेले आदमी की रसोई, एकाकिना पुरुषस्य रसवती, वो आप देखिएगा वो अलग तरह की कविता है, वो क्या वो समष्टि के बाद की कविता है, समष्टि के बाद। अच्छा बिल्कुल, तो नया संग्रह, वो नए संग्रह में आएगा, उन्हीं को भेज दूंगा जी, सदानी राह के लिए जी, तो या भेज दी है मैंने जी, वो छपी नहीं है अभी, वो एकदम नई कविता है। तो कई बार ये भी हुआ कि बहुत पुरानी कोई अनुभूति थी उस पर एक कविता लिख गई, 30-35 साल पुरानी कविता है, और वो कभी जारी रही तो उसको 2-3 कविताएं शायद और लिखी हूँ, फिर 30-35-40 साल बाद वो एकदम नए ढंग से लौटती है, समय बहुत बदल गया है जी। तो वो फिर दूसरी तरह की कविता में आ सकती है, ये भी हमारे साथ हुआ, तो जैसा इस कविता में हुआ है ऐसा और भी कविताओं में हुआ है, तो ये हो सकता है रचना। अच्छा, एक सामान्य रचना कर्म से संबंधित जिज्ञासा ये है कि जैसे वह क्षण जब कविता स्फुरित होती है और तुरंत कवि उस पर ध्यान नहीं देता है, तो जैसे आपने कहा कि सरस्वती खटखटाती है द्वार और फिर भी वो ध्यान नहीं देता है, तो फिर वो रिमाइंड भी कराती है कई बार, और अगर वो तो वो अनुभूति का क्षण और लेखन के लिए समाहित होने का क्षण, वो उन दोनों के बीच में अगर व्यवधान हो तो रचना कर्म क्या प्रभावित होता है और किस तरह से प्रभावित होता है? मेरा तो बहुत ज्यादा रहा ही है प्रभावित जी, क्योंकि बहुत व्यस्तता रही होगी, क्योंकि कई मैं एसी बंद कर देता हूँ, नहीं एसी इससे बंद कर दे, ज्यादा ठंडा हो गया, बंद ही कर दे जी। इस प्रश्न और उत्तर के बीच में व्यवधान हो गया। मेरा तो मतलब व्यवधानों में, इन सब व्यवधानों में जितना हो सकता था लेखन, चाहे वो चिंतन प्रधान लेखन हो जी, चाहे वो साहित्य रचना हो, ये सब बहुत सारे व्यवधानों में ही जितना हो सकता था उतना हो सका है। और कई बार क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं बहुत महान कवि हो सका, क्योंकि जैसे कालिदास शायद जो संस्कृत की कवि रचना कर रहे हैं जी, तो उनके लिए वो पूरी सारस्वत साधना है, उसके लिए पूरी तरह से शायद वो समर्पित, ऐसा उनको लगता है। जो राजशेखर ने कभी का वर्णन किया उसकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो शायद ये उस तरह की जीवनचर्या ये लोग करते थे, तो इनकी प्रेरणाएं जल्दी मरती नहीं थी। जो आपने कहा कि सरस्वती ने शायद खटखटाया और हम तो उस समय अपनी फाइलें निपटा रहे थे, है ना, कई बार फाइलें निपटाने के बाद के बीच में ही एकदम से कोई शब्द आता है, कोई वाक्य आता है, और कभी कभी तो हम नोट कर लेते थे जी, और लेकिन बहुत जल्दी भूलता है, सपना बहुत जल्दी भूलता जी, जी, है, वो एक स्वप्न होता है जी, तो वो सबकॉन्शियस में वो सारी चीजें होती हैं, वो एकदम से हिलोर लेती हैं जी, और वो उतनी ही जल्दी हिलोर चली भी जाती, चली भी तो कई बार वापस नहीं लौटती जी, वापस लौटा है तो लौट जाए। हमें यही याद रहता है कि हमें कोई बहुत सुंदर सी थीम एकदम से कोंधी थी जी, अच्छा थीम भी ध्यान में नहीं रहती, हाँ, वो थीम भी नहीं ध्यान में रहती, वो सब मिट जाता है बहुत जल्दी। जैसे सपना हम सुबह नींद खुलते हुए कोशिश करते हैं दिमाग पर जोर देने के लिए, तो इतना ही याद रहता है कि कोई बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला स्वप्न था, लेकिन वो याद अब नहीं है उस तरह से। वो सपने की तरह कहानियों की थीम्स या कविताओं की अनुभूतियां आती हैं, और वो चूंकि हमने उस धन रूप सरस्वती की सेवा नहीं की है, हम अपने प्रपंच में उलझे रहे हैं जो कि रूठ जाती है एक तरह से, तो वो फिर रूठ करके चले जाते हैं, तो वो लौट करके नहीं आते। तो हमारे साथ ये बहुत ज्यादा हुआ, और ये भी लगता है कि हम संघर्ष करते, हमने जो नौकरियां की और सुविधाएं ली तो उनके कारण तो प्रभावित तो हुआ ही है, अगर हम संघर्ष करते, लेकिन क्या कर सकते थे हम, ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का काम ना करें। हमने अगर विश्वविद्यालय में नौकरी की और फिर हम होते गए, ये तो हमको अब फिर प्रोफेसर तो हम आसानी से हो गए क्योंकि काम बहुत किया था, तो लीडर हो गए, प्रोफेसर हो गए, तो हेड हो गए, तो डीन हो गए, तो ये सब तो फिर छोड़ नहीं सकते थे। उसके प्रपंचों में सृजन की क्षति तो हमने बहुत की, और ये हम ठुकरा देते, छोड़ देते, तो शायद हम कुछ और अच्छा कर पाते। लेकिन उसका व्युत्क्रम भी उतना ही सही है कि अगर हम ये सब ठुकरा देते तो तब भी क्या हम सचमुच में कर सकते थे, क्योंकि अन्य समस्याएं होती। तो बहुत सारे जो महान साहित्यकार हैं हमारे ही समय में जिन्होंने ये सब ठुकरा दिया, तो संघर्ष करते ही कर करके रह गए। भुवनेश्वर जैसे हिंदी के थे कवि लेखक थे, तो दोनों तरह से समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन प्रयास हमने किया कि हम जीवन में कोई समझौता नहीं करेंगे और ईमानदारी से रहेंगे, तो रचना में भी ईमानदार बने रहेंगे जी। जितना संभव होगा सृजन कर्म कर सकेंगे, अपने आप को सार्थक बनाए रखने के लिए ये एक तरह से माध्यम एक था, अभिव्यक्ति का माध्यम जो है कि हमारे हमारे होने की एक तरह से सार्थकता इसमें है जी। और यही कारण है कि वृद्धावस्था वाली कविता में इतनी अधिक कृतकृत्यता व्यंजित हुई है। हाँ, ये तो मुझे लगा कि इन सब के होने के बाद, इतना सब होने के बावजूद हमारे लिए संतुष्ट होने का अपने जीवन पर बहुत कुछ हमको मिला अपने जीवन में, और जो हमारी परंपरा ने हमको दिया वो भी तो यह है ना कि संस्कृत हमें क्या देती है, तो संस्कृत हमें यह नहीं देती कि बुढ़ापे को मजबूरी मान करके और हम वो कहते रहें जो आधुनिक साहित्य में कहा जा रहा है कि बूढ़ों की क्या स्थिति है, ये हम कहते रहें। हमें तो ये हमारी परंपरा ने दिया कि बुढ़ापा कितना बड़ा वरदान है, जो वैदिक कवि कहते हैं कि ये धरती माँ मुझे बूढ़ा बनाए अपनी गोद में, इसीलिए मुझे इसी तरह मुझे लिए रहे और मुझे बूढ़ा बना दे। तो बूढ़ा होने की कामना, बुढ़ापे को वरदान मानने की कामना जो हमको उस परंपरा ने दी थी, इतना सब मुझे संस्कृत से मिला तो संस्कृत में आना मेरा सार्थक हुआ, संस्कृत में रहना मेरा सार्थक हुआ, संस्कृत में कुछ कर सका वो मेरा इस कारण सार्थक हुआ। तो वार्धक्य वाली कविता में जी वो बहुत ही तृप्तिकारक है, पढ़ने के बाद बहुत ही, केवल कवि को कितनी संतुष्टि हुई होगी उसका अनुमान लगाया जा सकता है, कि पाठक को इतनी तृप्ति और संतुष्टि होती है कि अगर सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हैं जो उसको सराह रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापे को लेकर के कविताएं तो दूसरे लोगों ने भी संस्कृत में लिखी, लेकिन उनमें वो तो अनुभव नहीं है, तो इसलिए संस्कृत परंपरा से हम कुछ लेकर के आए जिसने हमको नए ढंग से सोचने का, अपने समय को नए सिरे से समझने का भी आलोक दिया जी। तो ये हमारे लिए संस्कृत पढ़ने की, संस्कृत में लिखने की, संस्कृत का अध्यापक होने की सार्थकता रही है जी। मेरा अगला प्रश्न ये था कि नहीं कर रहा आपका वीडियो नहीं ये नहीं कहा था सर, चलो कोई बात नहीं। तो जो हिंदी की रचनाएं हैं उस पे संस्कृत का क्या प्रभाव रहा है, और क्या संस्कृत का प्रभाव किस प्रकार का रहा है, क्या संस्कृत उस पे मतलब घुसपैठ जैसी कर पाई है उसने किया है, या ये कहें कि संस्कृत हिंदी रचनाएं संस्कृत की छाया से अलग हो पाई हैं, मतलब हिंदी रचनाएं रचनाओं को पढ़ने के लिए संस्कृत की का की पूर्वभूमि का होना आवश्यक है या नहीं है, मतलब संस्कृत एक मजबूरी के रूप में है आपकी हिंदी रचनाओं के लिए, या मतलब संस्कृत और हिंदी रचनाओं में क्या संबंध है? जो कहानियाँ मैं लिखता था और कुछ उपन्यास जैसा भी विक्रमादित्य कथा जैसे ज्ञानपीठ से छपा हो तो चर्चित हुआ था 2002-3 में, शायद 2004 में छपा था जी। उसके तो 20-25 अच्छी हिंदी की पत्रिकाओं में रिव्यू छपे, बजरंग बिहारी तिवारी ने भी रिव्यू किया था और भी लोगों ने उसकी समीक्षा की है, उस पर हिंदी में नोटिस लिया गया जी। और उसके पहले एक दो उपन्यास और छपे थे, कहानी संग्रह भी छपे थे, लेकिन संस्कृत से प्रेरित होना, संस्कृत साहित्य से कोई छाया लेना ये मजबूरी बिल्कुल नहीं रही। और संस्कृत से हट करके तो बहुत किया गया कहानियों में जो मैंने किया, और पहला उपन्यास जो था उसमें तो मैंने अपने विश्वविद्यालय के जीवन पर लिखा, अध्यापक के रूप में जो जीवन है उस पर लिखा, तो संस्कृत साहित्य से संबंध होना उसमें आवश्यक नहीं रहा बिल्कुल भी जी। विक्रमादित्य कथा में जरूर पूरी संस्कृत परंपराओं को ग्रहण करके और कुछ नया करने की कोशिश की गई है, पहली शताब्दी का भारत उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, उसमें दशकुमार चरित से बहुत लिया, और विक्रमादित्य की नई एक तरह से छवि उसमें गढ़ने की कोशिश की गई है, इतिहास को समझने की भी कोशिश की गई है ये कह सकते हैं। तो उसमें तो संस्कृत साहित्य और संस्कृत की परंपराओं की प्रेरणा रही है जी। लेकिन ये जरूरी तो कभी भी नहीं रहा कि संस्कृत पर अवलंबित रहा जाए हिंदी में लिखने के लिए, अन्यथा भी करने का प्रयास मैंने तो संस्कृत रचनाओं में भी किया और हिंदी रचनाओं में भी किया जी। तो बहुत पहले नवनीत में हमारी एक कहानी छपी थी जी। 1970 से 1980 के बीच में जो मैं कुछ कहानियाँ लिखता था उसमें व्यंग्य रचनाएं भी मैंने लिखी, तो मैंने दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को 20वीं शताब्दी में लिखा जाए तो कैसी होगी, कि वो आधुनिक युवक है, वो अपनी प्रेमिका से मिलने आता है, तो नाम उसमें दुष्यंत शकुंतला ही हैं, वो स्वेटर बुन रही है, वो मिलने आता है, वो उसको अस्वीकार कर देती है, ये सब नई शकुंतला है, तो उसको अन्यथा करने की कोशिश, जैसे कादम्बरी पर एक व्यंग्य कहानी हमने संस्कृत में लिखी थी जी। उसको अमृतलता में उन्होंने छापा और टिप्पणी के साथ में छापा था कि माणभट्ट की कादम्बरी तो आप लोगों ने बहुत देखी है, एक नया लेखक जो है एक नई कादम्बरी लेकर के आ रहा है, इसको इसका भी आस्वादन आप कीजिए। हाँ। कादम्बरी में श्लेष दे करके उन्होंने अमृतलता के जो संपादक थे उन्होंने उस पर ऊपर टिप्पणी का वाक्य लिखा, 2-3 वाक्य उन्होंने लिखे, छोटी सी थी, 2-3 पेज की रचना थी उसमें भी, महाश्वेता कादम्बरी जो आजकल की लड़कियां हैं वाचित, तो वो युवावस्था की या किशोरावस्था की रचनाएं थी, और इस समय जो हो रहा है समाज में उसमें हम कई बार ये करते हैं कि पात्र संस्कृत कथाओं के लेकर के वो पात्र अगर आज हैं तो कैसे हैं ये भी कर सकते हैं, इस तरह से हमने किया। और मतलब संस्कृत का की भाव हुई हो लेकिन वो संस्कृत की के प्रभाव से मुक्त हो, मुक्त हाँ, उसको अन्यथाकरण कर दिया जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की शब्दावली में कह सकते हैं, या संस्कृत को नकार करके हम उसमें नया आज का समय ला रहे हैं जी। उसका प्रत्याख्यान हम एक तरह से कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं ये भी कर, उसको रिप्लेस कर रहे हैं ये भी हम कह सकते हैं, उसको उसकी जगह हम आज के समय को उसमें स्थापित करते हैं जी। ये भी हमने किया कई रचनाओं में, बाकी ये सही है जो T.S. Eliot का एक महत्वपूर्ण निबंध है, 2-3 उनके बहुत अच्छे निबंध हैं, तो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी पर, तो उसके वाक्य में उद्धृत करता रहा हूँ अपने आधुनिक संस्कृत साहित्य संबंधी लेखन में, तो वो ये कहते हैं कि किसी भी समकालीन कवि को पढ़ते समय हम केवल उसी को नहीं पढ़ते हैं, उससे पहले की रचनाओं को भी कभी पुनर्पाठ पुनः पाठ हम करते हैं, उसको फिर से पढ़ते हैं, तो ये शायद आप जो मेरी कविताएं हैं चाहे जैसी भी वो हैं उनमें भी देख सकते हैं, पदे पदे लिखाई पड़ती हैं, आप फिर से पढ़ते हैं एक बार, फिर कालिदास को पढ़ सकते हैं उनके द्वारा, या पुराने साहित्य को, या ये भी हुआ है कि हमने संस्कृत में लिखा लेकिन उसमें किसी हिंदी की रचना जी से प्रतिकृत हम हुए हैं, तो उस रचना को आप का पुनः पाठ आप कर सकते हैं। ये दो भाषाओं में जो सृजनात्मकता जारी है, तो संस्कृत का रचनाकार अपने समय में हिंदी में लिखी जा रही रचनाओं का पुनः पाठ करने के लिए आमंत्रित कर सके, ये भी आपको मिलेगा। हर्षदेव माधव की कविताओं में, राजन मिश्र की गीतों कविताओं गजलों में विशेष रूप से, मेरी कविताओं में हो सकता है, मेरी कहानियों में हो सकता है। मैंने जो उपाख्यान शैली में संस्कृत में लिखा तो उसमें ये था कि हम फॉर्म हम ले रहे हैं संस्कृत का, हमारे यहाँ आख्यान परंपरा है, उपाख्यान की परंपरा है, और उसमें हम थीम एकदम मॉडर्न ला रहे हैं। तो निमिषारण्य में सूत जी कथा सुना रहे हैं लेकिन वो आज की कथा हो जाएगी, तो हमने वो सूतोपाख्यान लिखा। और वो सूत जी जो है हमारे समय के सूत जी हैं, वो अपने समय की जटिलताओं से गुजर रहे हैं कि मैं सब मेरे घर में झगड़ा है सबको भोग करके आ रहा हूँ, फिर वो मैं कुछ मैं कहानी सुनाता हूँ, ये वो कहानी सुनाते हैं। ये हमने शकुंतलोपाख्यान भी हमने उसमें उपाख्यान मालिका में 4 उपाख्यान छपे हैं, तो वो एक तरह से आधुनिक विधा की दृष्टि से कहें तो वो संस्कृत में लघु उपन्यास आप उसको कह सकते हैं, वो नॉवेलेट हैं, और हमने उनको उपाख्यान नाम दे दिया क्योंकि उसमें वो सारे कहानियों में सूत जी कोई कथा सुनाते हैं उससे पूरी कथा चलती है, तो उसमें भी नए ढंग से पूरा शाकुंतल लिखा गया। तो उसमें फिर दुष्यंत तो एक सामंत है और शकुंतला उसको छोड़ देती है, अंततः वो अपने प्रेमी के साथ चली जाती है, वो सब बहुत कुछ उसमें उलट फेर करके उसको लिखने की कोशिश की गई है, ये सब हमने किया। तो संस्कृत साहित्य से आशय अभिप्राय प्रेरणाएं फॉर्म हमने लिए, पुराने फॉर्म नरेशन का हमारा एक अपना फॉर्म था, तो हम क्यों हमारी मजबूरी हो कि हम उपन्यास या कहानी जो है वह जो पश्चिम में चली आ रही या जो हिंदी में जिस तरह से लिखी जा रही उस तरह से हम लिखें। तो हिंदी में हमने कहानियां लिखना इसीलिए छोड़ दिया कि फिर उसमें गत्यवरोध लगभग हो गया कि या तो तोड़ा हमने कुछ, तो फिर उसमें भी हमने आख्यान शैली ला करके तोड़ा उसको। तो एक कहानी जो मेरी थी वो हिंदी में, खैर बाद में फिर वो लोगों ने ध्यान, मैंने भी बहुत सीरियस लेना बंद कर दिया हिंदी में अपनी कहानियों को, लोगों ने तो ध्यान देना शायद बंद ही कर दिया था। तो सत्यन कुमार थे भोपाल में, अच्छे कहानीकार वो खुद थे, साहित्यकार थे, उन्होंने कहानियां पत्रिका निकाली थी, तो उसमें उन्होंने लंबी कहानी मेरी एक छापी गोबर पर्व नाम से। अच्छा जी। तो उसमें सारा वातावरण आधुनिक है, विश्वविद्यालय का वातावरण है, लेकिन वो आख्यान शैली कहीं कहीं है उसमें, और वो हमने आख्यान शैली उर्दू के पुराने जो किस्से कहानियां थे उनमें आई, फिर चंद्रकांता संतति में आई, तो वहां से फिर हमने ली, तो वो कहीं ना कहीं परंपरा से जुड़ करके, तो उसका फिर कुछ अगले अंक में उस पर हंसी उड़ाई गई थी कुछ लोगों ने कि क्या कहानी है इसमें, लेखक पाठकों को बेवकूफ समझता है तो बार बार संबोधित करता है कि अब मैं आपको ये बताना, अब हम अपने पाठकों को ये बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऐसा होता है, वो तो शायद इसलिए किया कि वो पूरी परंपरा से। तो फिर संपादक ने उसका जवाब, मैंने तो जवाब नहीं दिया, संपादक ने नीचे जवाब दिया था कि आपकी समझ के मोहताज नहीं है राधा वल्लभ जी, और हमने इस कहानी को एक अच्छी रचना समझ के छापा है, तो ये सब हमने प्रयोग किए थे, तो हिंदी में या संस्कृत में, संस्कृत परंपरा से हम और साहित्य की परंपरा से हम ग्रहण करते रहे हैं, और इस नाते संस्कृत साहित्य हमारे लिए केवल धरोहर नहीं रहा, खजाना जैसा हो वो जड़ वो नहीं रहा, वो भी हमारे लिए एक जीवंत प्रवाह है जो हमारे पास आता है अपनी पूरी लहरों के साथ में, अपनी सृजनात्मकता के साथ में, और नया भी हमारे भीतर होता है, इस नाते हम संस्कृत को अपनी एक सृजनात्मकता का स्रोत मानते रहे हैं। तो जो कुल मिला के संस्कृत का संघर्ष है हमारे समय में, बहुत जटिल संघर्ष है, उसके लिए संस्कृत के पंडितों ने अपने आप को ठीक से तैयार नहीं किया, ये भी है, क्योंकि एक तो जो प्राच्य विद्या के पंडित थे यूरोप के, उन्होंने जो काम कर दिया था उसमें बड़ी बड़ी विभूतियाँ थी, तो उन्होंने जो संस्कार छोड़ दिए वो हमारे प्रोफेसर्स में, पंडितों में वो संस्कार बहुत गहराई से व्याप्त हो गए, परकोलेट हो गए। तो उन्होंने संस्कृत को एक दृष्टि, जिस दृष्टि से देखना शुरू किया, वो दृष्टि बहुत बड़ी बाधा पूरी संस्कृत की जो सृजनात्मक ऊर्जा है उसके लिए बनी हुई है। हमारे समय में जो संस्कृतेतर साहित्य समाज हैं उन्होंने जिस दृष्टि से संस्कृत को देखना शुरू कर दिया बाद में, आज़ादी के बाद में खास तौर से, वो बहुत बड़ी संस्कृत के लिए एक दीवार खड़ी कर दी गई कि संस्कृत के लोग, अतीत के लोग, संस्कृत के लोग, रूढ़ियों वाले लोग, उनका साहित्य, उनकी परंपराएं वैसी ही, और वो पंडित और पाठ पूजा और उसकी भाषा और कर्मकांड की भाषा उस रूप में जो उन्होंने देखना शुरू कर दिया। जो प्राच्य विद्याविदों की जो पश्चिम की परंपरा थी, वो नए स्कूल्स उसके बने, वो अमेरिका में बने, उन्होंने उत्तर आधुनिक विमर्श के तहत संस्कृत को अलग ढंग से देखना शुरू किया, और उनमें उसमें जबरदस्त विमर्श करने वाले लोग हैं, उनके पास साधन ज्यादा हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं, ना तो हमारे पास उतने साधन हैं, ना हमने उतनी मेहनत की, तार्किक आधार उनके पास बहुत ज्यादा है। तो जैसे अभी चर्चा हो रही थी, शेल्डन पोलोक हैं, और भी लोग हैं, रॉबर्ट गोल्डमैन हैं, शेल्डन पोलोक हैं, और भी लोग जो इतिहास पुराण और संस्कृत को लेकर के जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने डेथ ऑफ संस्कृत की बात की, और संस्कृत के इतिहास में तीन उसकी मृत्यु के क्षण आए, और अंतिम जो क्षण आया उसके बाद तो फिर वो नहीं उठ नहीं पाई। तो हमारा कहना ही था कि संस्कृत जो है वो बार बार भस्मावशेष से फिर नया होती है, जो उस पर कविता भी मैंने लिखी थी अग्निविहग का रूपक उसको दे करके, कि फिर फोनिक्स कहते हैं क्या वो, तो अग्निविहग उसको नाम दिया, तो वो अपने आप को समाप्त करके फिर खड़ा हो जाता है नए रूप में। तो संस्कृत में सामर्थ्य रही, लेकिन हमें उसको अपनी पूरी संस्कृत की सृजनात्मकता के साथ में उनको जवाब शायद हम नहीं दे पाए, क्योंकि जब जब हमने चर्चा की तो हमारे यहाँ हमारे समाज में उस पर पूरी तरह से उनका जवाब देने के लिए तैयारी हमको नहीं दिखी, जिस तैयारी के साथ में शेल्डन पोलक या दूसरे लोग बात कर रहे हैं संस्कृत को लेकर के। तो वो हमारी सीमा बनी हुई है कि हम अपनी सृजनात्मकता के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा समकालीन समाज को पूरी तरह से हम कितना संबोधित कर पा रहे हैं, ये हमारे सामने। जैसे उसके उदाहरण मैं देता हूँ कि अभी कहीं बात हो रही थी 10-15-20 दिन पहले ही, तो हिंदी के अच्छे समीक्षक बैठे हुए थे, और एक संस्कृत के हम लोग किसी समिति में थे, बड़े पुरस्कार की समिति में थे, तो किसी उन्होंने हिंदी के जो समीक्षक थे उन्होंने शेल्डन पोलक का नाम लिया कि वो संस्कृत की डेथ की बात उन्होंने की है। तो जो संस्कृत के पंडित थे हमारे बगल में, उन्होंने कहा कि ये लोग सब न्यूज में आने के लिए इस तरह की बात करते हैं, और वो उसमें चैनल्स में आ जाते हैं, उनके कारण उनको पब्लिसिटी मिल जाती है, उसके अलावा उनका और कोई इसमें नहीं है। तो मैंने कहा कि शायद इतनी हल्की तो चीज़ नहीं है कि वो न्यूज़ में आने के लिए बात कर रहे हैं, उनकी उनकी पूरी एक रणनीति और राजनीति है, उनकी एक सांस्कृतिक दृष्टि है, उनकी एक फिलॉसफी भी है। तो जिन दार्शनिकों के आधार पर वो बात कर रहे हैं, उन दार्शनिकों को हमने पढ़ा नहीं, और एक तो फूको और देरिदा हुए, फिर अमेरिका में स्कूल्स हो गए वो फिलॉसफी के, तो उनके आधार पर उनके मुहावरे, उनकी शब्दावली, उनकी तार्किक प्रणाली एक है, तो उससे हम पूरी तरह से परिचित नहीं हुए हैं। तो हम केवल ये मीडिया में आने के लिए उन्होंने कह दिया ऐसा कह के तो नहीं उसको, और ये वो चलेगा नहीं उनको, क्योंकि चल रहा है वो, तो हम ये कह करके तो अपने उनको डाइल्यूट नहीं कर सकते, हाँ डाइल्यूट नहीं कर सकते, और शुतुरमुर्ग की तरह अपने उसमें नहीं बंद हो सकते, अपने रेतीले उसमें मुंह गाड़ चोंच गड़ा करके कि सब कुछ सुरक्षित है और वो लोग कोई हमला हमारे ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो इस ये जो उससे खतरा भी है पूरे संस्कृत की संस्कृति के लिए, उसके पूरे वैभव के लिए उसको समझा जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो संस्कृत को एक उपभोक्तावादी दृष्टि से ही देख करके उसमें से क्या हम ले सकते हैं, उसके बाद उसको हमको दरकिनार कहाँ हम कर देंगे और संस्कृत से आज की राजनीति करने के लिए हम क्या ग्रहण करें, इसी दृष्टि से संस्कृत को वो लोग देखेंगे देखते हैं। तो ये जो पूरा पावर गेम है उसमें संस्कृत को कहीं अगर यदि माध्यम बनाया जा रहा है और संस्कृत के लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको उसको भी समझना चाहिए। तो उस नाते हमने पूरी तरह से अपने आप को सुसन्नद्ध नहीं कदाचित किया है, ये भी उसमें समझा जाना चाहिए। और जो लोग उनसे बहस कर रहे हैं, जो जमकर के बहस कर रहे हैं जी, वो लोग आप देखेंगे कि संस्कृत पढ़े हुए लोग नहीं है, राजीव मल्होत्रा है, राजीव मल्होत्रा है। उनका कहना यही है कि मैंने शेलर पोलक ने जिन जिन दार्शनिकों को पढ़ा है मैंने उनको पढ़ा, अमेरिका में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं, संस्कृत से मैं अनुवादों के माध्यम से परिचित हो सकता हूँ, ये तो आप लोगों का काम था वो मैं कर रहा हूँ। तो ये बात तो ठीक है ना कि उनको उनकी भाषा में जवाब हम दे सकें, इसके लिए तैयारी। जी, तो जैसे एक बहुत प्रसंग आता है, अच्छे पंडित थे क्षत्रेश चंद चट्टोपाध्याय, महान पंडित थे अपने समय के, और उन्होंने काम भी खूब किया, छपाया नहीं था, फिर विद्यानिवास मिश्र जी ने उनकी जो इंडो ईरानियन उस पर काम था उस पर कुछ छपवाया। तो वो सुभाष चंद्र बोस के सहपाठी थे जी, स्कूल में स्कूल से निकलने के बाद ये कॉलेज में शायद अलग हो गए, लेकिन पत्र व्यवहार बना रहा, दोनों में प्रेम बहुत था। सुभाष चंद्र बोस ने उनको जब ये इंडियन नेशनल आर्मी बना ली जी, तो उसमें पत्र लिखा कि क्षेत्रेश तुम इसमें आ जाओ जी, अपना रिसर्च विसर्च जो तुम कर रहे हो छोड़ दो जी, और इसको ज्वाइन करो क्योंकि ये इसमें बहुत जरूरी है। तो ये पत्र व्यवहार है वो छपा हुआ अभी है। क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा कि मैं इसमें ज्यादा जरूरी काम कर रहा हूँ, और उनका क्या काम कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं साहबों की भाषा में साहबों को जवाब देना चाहता हूँ संस्कृत साहित्य के आधार पर जी, और ये ज्यादा जरूरी है। तो सुभाष चंद्र बोस ने फिर जवाब दिया पत्र में कि जब देश आजाद हो जाएगा तो सैकड़ों क्षेत्रेश चंद चट्टोपाध्याय पैदा हो जाएंगे साहबों की भाषा में साहबों को जवाब देने के लिए, अभी तो हमको देश की आजादी के लिए लड़ना चाहिए। तो क्षेत्रेश चंद चट्टोपाध्याय ने फिर जवाब दिया कि इसी मोमेंट में अगर साहबों की भाषा में साहबों को जवाब नहीं दिया गया तो देश आजाद होकर के भी आजाद नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की भारत की आजादी के लिए इस समय उनको उनकी भाषा में जवाब दे देना बहुत जरूरी है। तो ये वो सही थे तो उस समय। उनकी भाषा में उनको जवाब इस समय यदि हमने नहीं दिया तो संस्कृत के लिए समस्याएं, संस्कृत के रचना के स्वातंत्र के लिए, उसकी सृजनात्मकता के लिए समस्याएं, वो उनका निराकरण नहीं हो पाएगा। अन्यथा उन लोगों की बातें तार्किक रूप से हमारे लोगों के मन में घर कर जाएंगी, फिर वो बहुत खतरनाक होंगी। तो ये खतरा है जी, उस पर भी विचार करना चाहिए पूरे एक तरह से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत की जो अपनी समस्याएं हैं उस पर विचार करना चाहिए जी। एक प्रश्न ये था कि हम देखते हैं कि संस्कृत के क्षेत्र में बहुत कम ऐसे विद्वान हैं जो कि हिंदी के, जैसे आपने कहा कि रचनाकार के रूप में हिंदी के आलोचकों के द्वारा बहुत ज़्यादा स्वीकृत नहीं हुए, लेकिन फिर भी आलोचना के क्षेत्र में निश्चित रूप से संस्कृत के क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं होगा जो इस तरह से हिंदी के आलोचकों या विद्वानों के बीच में स्वीकृत हो, मान्यता प्राप्त हो। तो हिंदी आलोचना जगत के प्रति अपने सरोकारों पर कुछ थोड़ी सी चर्चा हो। हाँ, मैंने बहुत अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं किया था, वो प्रसंगवश कुछ लिखा गया जी। एक तो जो सवाल था हमारे सामने कि हमारा विषय तो अध्ययन का काव्यशास्त्र रहा, अलंकार शास्त्र रहा और नाट्यशास्त्र रहा जी। तो संस्कृत नाटक और नाट्यशास्त्र की आधुनिक रंगमंच के लिए क्या हो सकती है उपादेयता, इस पर कुछ काम उस तरह से किया या लिखा जी। और अलंकार शास्त्र जो हमारा, अलंकार शास्त्र मतलब केवल अलंकार नहीं, क्योंकि अलंकार शास्त्र वो सौंदर्य जी, संपूर्ण सौंदर्य ही अलंकार है इस अर्थ में, जो समग्र जी साहित्य शास्त्र और समग्र सौंदर्य शास्त्र है संस्कृत परंपरा में, उसकी आज के साहित्य के लिए क्या भूमिका हो सकती है आज के साहित्य को समझने में जी। तो हम उस एक तो कुछ इस दृष्टि से सोचा था कि शास्त्र तो विकसित होते रहना चाहिए और साहित्य शास्त्र और साहित्य, तो साहित्य यदि आगे बढ़ता है तो साहित्य शास्त्र उसके साथ आगे बढ़ेगा जी। और परस्पर उपकारोपकारक भाव संबंध इनमें है जी। तो संस्कृत में जो सृजन कर्म की में एक तरह का अवरोध है, उसका कारण यह भी है कि साहित्य शास्त्र उसके साथ नहीं आगे आ पाया है, विकसित नहीं हो पाया है। तो दोनों एक दूसरे के विकास को बाधित कर रहे हैं, दोनों में जो गत्यावरोध है वो एक दूसरे के विकास में एक तरह से बाधा दे रहा है। तो इसलिए संस्कृत के अलंकार शास्त्र में कई कोटियां ऐसी हैं जिन जिन जिनका विस्तार हम कर सकते हैं जी। अगर पुराणों ने कोई बात कही है उसमें सूत्र हैं और वो उनके पूरे सिस्टम को बनाए रखते हुए उनकी व्यवस्थाओं को उनकी परिभाषाओं को बनाए रखते हुए यदि वो विस्तारित होते हैं नए साहित्य की व्याख्या के लिए तो उस व्याख्या को किया जाना स्वीकार किया जाना चाहिए। उस दृष्टि से कुछ काम किया था उस दृष्टि से काम करते हुए हिंदी के नए कवियों पर भी कुछ लिखने में प्रसंगवश आ गया तो मैंने उसको अपना मुख्य कर्म नहीं माना जी। संस्कृत के अध्येता के रूप में ही जो कुछ मैं लिखता रहा हूँ अलंकार शास्त्र पर या संस्कृत में जो मैंने नया अलंकार शास्त्र लिखा उसको तो मैं अपना मुख्य कर्म मानता हूँ। वो लिखने में आ गया और उसकी शायद चर्चा भी हुई है। लेकिन वो स्वीकृत और चर्चित पर्याप्त वहाँ शायद माना गया हो जी। और उसमें संभावनाएं हैं ये भी सत्य है कि हम हिंदी की अंग्रेजी की अन्य भाषाओं की नई से नई रचनाओं को जो हमारा अलंकार शास्त्र है जी। उसके द्वारा किस रूप में व्याख्याहित कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं उन रचनाओं को या उन रचनाओं को समझने के लिए हमें नए औजार नए सिद्धांत वहाँ से जिनका उपयोग नहीं किया गया नए इस अर्थ में वहाँ से मिल सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैंने कुछ लिखा था और पुस्तक में भी आ गया लेखों के रूप में भी है उस पर आगे काम भी हो सकता है। इस दृष्टि से कई लोगों के लिए मैं स्वीकार्य हुआ जी। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात रही लेकिन मुझे अपने मुख्य क्षेत्र में रहना ज़्यादा अपने लिए उचित लगा। तो ये कई बार शायद ये होता है कि हमको अपने रचना कर्म में अपने लिए कोई क्षेत्र मुख्य लगता है जी। कि हम हमारे लिए ज़्यादा अहम है जी। और जो हमारा समाज है हमारे समय का वह उसको हमारा मुख्य कर्म नहीं मानता हो यह हो सकता है जी। तो शायद मुझे इस रूप में हिंदी के समाज में देखा जाता हो कि राधा वल्लभ जी का काम यह है कि वो मुक्तिबोध की कविता गेय की कविता जी। और भी जो नए से नए रचनाकार हैं उनकी कविता की व्याख्या करें उस पर वो लिखें भी शायद इस रूप में मुझे वहाँ देखा जाता हो और मुझे ऐसा करना भी चाहिए ठीक है लेकिन उसको मैंने बहुत मुख्य कार्य अपना नहीं माना क्योंकि मेरे पास इतना साहित्य पढ़ने गुनने समझने के लिए है उसी को आगे ले जाना उसकी परंपरा में रहना ये मेरा मुख्य कर्म होना चाहिए और उसको पूरी सृजनात्मकता के साथ में आगे लेना विस्तार देना ये मेरा मुख्य कर्म होना चाहिए। वहाँ आपकी जो स्वीकार्यता है हिंदी क्षेत्र में वो हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय होता है हमेशा के हाँ मेरे लिए भी बहुत संतोष की बात है कि कभी कभी मेरा नाम वहाँ लिया जाता है जी। और उस नाते में कुछ कर सका वो केवल संस्कृत ने मुझे दिया संस्कृत ने मुझे वो चेतना दी और संबल दिया जी। कि नए साहित्य को मैं तो मैंने और उसमें कारण यह भी रहा कि मेरा जो अध्ययन का दायरा था वो बड़ा था जी। बचपन से ही जी। जो मैंने उस साक्षात्कार में कहा भी है कि छठी सातवीं क्लास में था लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं शेक्सपियर के नाटक पढ़ जाऊं तो मैं लाइब्रेरी में जाके इशू करा के शेक्सपियर के नाटक जी। जैसा समझ में आया जितना समझ में आया पढ़ने की अगर अंग्रेजी हमको आ गई तो अंग्रेजी में तो क्यों नहीं पढ़ लेंगे तो हम तो पढ़ लेंगे ये हमारे तो जितना समझ में आ गया हम पढ़ लेते थे हमने कभी नवीं क्लास में आ रहे थे हम टेम्पेस्ट पढ़ रहे हैं फिर हम हेमलेट भी पढ़ रहे हैं तो उस कारण जो मेरा रेंज था पढ़ने का कि फ्रेंच उपन्यास है उसका अंग्रेजी में अनुवाद फ्रेंच तो नहीं मैं जानता और जर्मन नहीं जानता तो अंग्रेजी में अनुवाद यदि मिल रहा है अच्छे उपन्यासों का जी। तो टॉल्स्टॉय के उपन्यास हैं वहाँ मोपासा हैं जी। ये तो अच्छे लेखक मुझे लगते रहे इनकी कहानियाँ उपन्यास बालजाक बड़े लेखक हैं जी। तो ये सब मैं पढ़ता रहा तो वह एक कारण रहा है कि नया साहित्य मैंने अन्य भाषाओं का पढ़ा अपने अब तो बहुत कम समय मिल पाता है और अब मेरी वो प्रवृत्ति ही कुछ कम हो गई कि इतना ज़्यादा साहित्य है तो मैं कहाँ तक अपने आप को बिखेर सकता हूँ और कहाँ तक पढ़ता रह सकता हूँ अब समय कम है और काम करने के लिए मेरे सामने बहुत ज़्यादा है। कारण ये भी है जो मुझे अपने मुख्य कार्य लगते हैं कि नाट्य शास्त्र पर और कुछ काव्य शास्त्र पर जो बड़े कार्य हैं वो मैं कर लूँ अब, क्योंकि अब तो जीवन का समय बहुत ज़्यादा नहीं शेष रहा, तो इसलिए उसको कर लेना चाहिए। और लेकिन जो मैंने पढ़ा काफ़ी और नई से नई रचनाओं को पढ़ता था और उनके जो संस्कार रहे वो फिर संस्कृत में रह करके उनसे कहीं ना कहीं अंतर संबंध अपना जोड़ने, एक संस्कृत के अध्येता के नाते मैं उनको किस रूप में देखता हूँ, इस नाते मैंने कुछ लिखा भी, और वह यदि कुछ सार्थक हुआ है तो मेरा सौभाग्य है जी। और हो सकता है कि आगे भी उस तरह का संवाद अन्य साहित्य के, अन्य भाषाओं के साहित्यकारों से, समीक्षकों से हम लोगों का बन सके आगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसको बने रहना होना चाहिए इस रूप में, जितने संवाद हो सकें और संवाद के धरातल जितने बनाए जा सकें वो उतना ही हमारे लिए बहुत उपकारक होगा, संस्कृत जगत के लिए भी, साहित्यिक स्वास्थ्य के लिए, साहित्य के स्वास्थ्य के लिए, संस्कृत के लिए भी जी अच्छा होगा जी। गुरु जी, आपकी रचनाओं को हम देखते हैं तो एक अलग सी विशेष धारा उसमें दिखाई पड़ती है, वो के एक जो प्रतिस्रोतः गमन जिसको कहते हैं, एक जैसे वो कई बार तो इमेज बिल्डिंग के रूप में आती है, जैसे जैसे अभी आपने मैक्स मूलर के बारे में लिखा, या इस्लाम को संस्कृत परंपरा का योगदान है, या धर्म कीर्ति के दूसरे पक्ष के उद्घाटन में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा, या अभी हमने आपका जो नाटक पढ़ा राधा वाला, और संस्कृत साहित्य में लोक जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इस दृष्टि से कि संस्कृत को, हम संस्कृत के विद्वान भी इस तरह से कन्विंस नहीं होते कि वो ऐसी चीज़ें संस्कृत में हो सकती हैं, उसको निकाल करके सामने रखना, तो एक तरह से ऐसे जो कौन सी चीज़ें हैं जो इस दृष्टि से सोचने को प्रेरित करती हैं कि एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, दूसरे आयाम भी हो सकते हैं। हाँ, वो उस तरह के काम तो मैंने किए और वो मुझसे हो गए। जिस तरह से मैंने बहुत लिखा तो ऐसी चला ना क्या? नहीं सर। हाँ, तो वो मैं माध्यम बनता गया और मुझसे हो गए जी। मैंने वैसे बहुत उस तरह से किया नहीं है जी। अपना कैरियर मुझे इसमें बनाना है इस दृष्टि से, तो मैं उसमें एक माध्यम बना और इस तरह के काम मुझसे हो गए। लेकिन अगर मैं अपने आप को अपने से अलग होकर के और सोचूं कि इस तरह के काम मैंने क्यों किए, क्योंकि प्रायः संस्कृत के जो अध्यापक हैं उन्होंने सोच नहीं सकते, कम किए नहीं हो सकता है जी। तो उसका एक कारण तो शायद यह है कि जिस तरह की मेरी जीवन धारा थी, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था मूलतः और आधुनिक दृष्टि वाला मैं रहा, तो संस्कृत में होता ही आया है कि जो विकल्प जिनके पास और कुछ नहीं होता वो संस्कृत पढ़ने आते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी उस तरह की होती है जी। और यहाँ कुछ पाठशालाओं में इसलिए चले जाते हैं कि वहाँ भोजन मिलेगा, जैसा नागार्जुन इतने बड़े कवि, उन्होंने लिखा कि मैंने गरीबी के विकल्प में संस्कृत पढ़ी क्योंकि पाठशाला में भोजन मिल जाता था, मैं जाकर के वहाँ संस्कृत। इस तरह के विद्यार्थी तो हमारे यहाँ बहुत आते हैं जी। तो संस्कृत पढ़ने उस तरह के लोग आते हैं, तो उस तरह की पृष्ठभूमि से मैं प्रायः नहीं आया था। मेरे पिताजी भी यद्यपि संस्कृत के प्रोफेसर थे लेकिन वो खुद उस तरह की पृष्ठभूमि से नहीं आए थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने भी स्वेच्छा से ही संस्कृत पढ़ी और संस्कृत के प्राध्यापक हुए, सारे संघर्ष से गुजर करके। तो मेरे सामने तो पूरे विकल्प थे, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और मेरा बहुत अच्छा कैरियर था तो मैं वहाँ जा सकता था, तो मैंने संस्कृत चुनी ये सोच करके कि इसमें मुझे ये जो पूरा मेरा विद्रोह है इसके साथ में यहाँ आकर के खड़ा होना है शायद। तो एक अर्थ में मैं आउटसाइडर भी था उस पूरी परंपरा में कि जो पूरी काशी की ज्वलमान भास्वर परंपरा है, पांडित्य परंपरा है, उसके सामने अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मैं उसके सामने भले या बहुत अदना सा आदमी हूँ उसकी पूरी महानता के सामने, लेकिन मैं एक अर्थ में उसको बाहर से देख सकता हूँ, उस नाते में उसमें इस तरह से अंदर नहीं चला गया हूँ कि मैं भूल जाऊं अपने आप को, तो शायद इसलिए ये हुआ। तो मेरे बारे में दूसरे लोगों का भी शायद ये कहना है, जो जिन लोगों ने मुझे ज्यादा निकट से देखा जी। तो एक बार चर्चा हमारे बारे में हो रही थी, असल में हमारी विदाई हो रही थी, सागर विश्वविद्यालय से हम जा रहे थे जी। 3 साल के लिए विजिटिंग प्रोफेसर होके बैंकॉक में शिल्पाकोन यूनिवर्सिटी में जी। तो बाहर के भी काफी लोग आए हुए थे क्योंकि सेमिनार कोई थी, उसी में एक सत्र उन्होंने विदाई का रख लिया क्योंकि उसी रात को अगले दिन हमको फ्लाइट पकड़ना थी दिल्ली जाकर के फ्लाइट पकड़ना थी। उसमें कमलेश दत्त त्रिपाठी जी अध्यक्षता कर रहे थे और हमारे अच्छे मित्र हैं अंबिका दत्त शर्मा, अच्छे सुधी व्यक्ति हैं जो नया काम अच्छा काम कर रहे हैं लोग फिलहाल दर्शन में हिंदी दर्शन जी। उनमें से वो एक हैं तो मेरे में वो उस पर भी मैं आगे कहूंगा कि मेरे लिए बहुत सारी जो सौभाग्य की बातें रही उनमें से एक ये भी है, युवा जो अध्येता है उनसे मेरा संपर्क रहा। तो उसमें अंबिका दत्त शर्मा जी को बोलना था तो अंबिका दत्त शर्मा जी ने उसमें कहा, और चूंकि वो दार्शनिक तार्किक प्रणाली के ढंग से बोलते हैं तो बाद में उनके वाक्य को सुन के मैं थोड़ा मुझे आनंद भी आता है कि उन्होंने मेरे ऊपर कटाक्ष भी कितना अच्छा किया है, व्यंग भी एक तरह से उन्होंने शायद किया। तो उन्होंने कहा कि जब हम राधा वल्लभ त्रिपाठी की प्रमाण मीमांसा और तत्व मीमांसा पर विचार करते हैं तो हमको लगता है कि वो एक विश्व नागरिक है जो कि संस्कृत की परंपराओं को विश्व नागरिक की हैसियत से बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं। तो अच्छा, उस समय मुझे लगा कि बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इन्होंने कटाक्ष भी बहुत अच्छा किया है क्योंकि मैं बहुत गहराई से डूबा नहीं पूरी संस्कृत परंपराओं में, जो काशी की पंडित परंपरा के में दीक्षित लोग डूब सकते थे, जो जो जिन लोगों ने उस तरह से गुरुकुलों में अध्ययन किया है वो लोग डूब सकते थे उसमें, वो रचे बसे हो सकते थे, उनकी जीवन प्रणाली का पद्धति का जिस तरह से अंग बन सकती थी, लेकिन वो इस तरह से अंग बन जाती कि उससे बाहर आके फिर उनका सोचना बंद हो जाता है। फिर कमरेड दत्त जी ने उसकी अध्यक्षीय वक्तव्य में बहुत सुलझे हुए ढंग से कहा कि अंबिका दत्त शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो राधा त्रिपाठी जो है एक विश्व नागरिक हैं और वो संस्कृत की परंपराओं को उस दृष्टि से एक विश्व नागरिक की हैसियत से पुनर् व्याख्यायित भी कर रहे हैं और उनको नए सिरे से देख रहे हैं। तो ये शायद मेरे साथ में हुआ कि मेरा थोड़ा दायरा अलग था, मेरा सोच अलग था, फिर मुझे प्रतिक्रिया बहुत जल्दी होती थी पैदा, जैसा मेरा स्वभाव था तो मुझे चिढ़ाने और खिजाने की बहुत आदत थी, वो उससे मैंने अपनी क्षति भी बहुत की क्योंकि मैं चुनौती जल्दी देता था लोगों को, किसी अंग्रेजी वाले ने अगर प्रयास करके संस्कृत के बारे में अच्छा लिखा है तो उससे संस्कृत परंपरा को समझने में जो चूक हुई उसको मैं बार बार उसकी तरफ ध्यान दिलाता था, उसमें शायद मैंने अति की हो, तो ये मेरी प्रवृत्ति रही। तो संस्कृत पंडितों की जो सीमाएं हैं, कहाँ वो अटक गए हैं, उस पर मैं बार बार चूंकि ध्यान मेरा जाता था उस नाते, संस्कृत परंपराएं कहाँ अटक गई हैं, कहाँ अटकी रह गई हैं, पर इस पर मेरा ध्यान जाता था। उस पूरी पृष्ठभूमि के कारण शायद ऐसा हुआ कि मेरे मन में सवाल आता था कि यदि हम प्रेमचंद की कहानियों में किसान मजदूरों की इतनी गहरी मन को मथने वाली हिलाने वाली कथाएं देखते हैं, शरद चंद्र में देखते हैं, तो संस्कृत में ऐसा क्यों नहीं है, तो संस्कृत में क्यों नहीं आया, ये सवाल था। जब एक श्लोक आ गया दशरूपक का, प्रद्योन्धा पतिरेश मंचक गता, बड़ा चौक, अच्छा वही एक श्लोक था जो एमए के कोर्स में दशरूपक था तो वो आता था और अद्भुत श्लोक है वैसे, लेकिन उससे पूरा संतोष तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो बड़ी लाचारी, गरीबी की बड़ी लाचारी जो है वो सब है। तो पति अंधा है, वो भी विदेश चला गया है, स्थूणावशेष ग्रह है, घर में कुछ और कानी कोड़ी भी नहीं है और बहू को दिन चढ़े हुए हैं और सास जो है सब देख रही, घर में कुछ है नहीं है। यत्नात संचित तेल बिंदु घटिका भगनेति पर्याकुला दृष्ट्वा गर्व भरा लसाम निज वधूम श्रश्रुष चिरम रोदिति। तो अद्भुत जार जार रुला देने वाला श्लोक है जो चिंता ग्लानी के विचारी भावों के उदाहरण में उन्होंने दिया कि कमाई के लिए बेटा चला गया था परदेश, वो लौट के आया नहीं, घर में कुछ भी नहीं बचा और वृद्धोंधा पतिरेश मंचक गता है, जो पति था उसको दिखाई नहीं देता, वो अंधा हो गया लेकिन फिर भी वो मचान पर चला गया खेत के लिए और घर में कुछ भी नहीं बचा है, बहू को दिन चढ़े हुए हैं, सांझ घिराई अंधेरा घिराया है और किसी तरह ढिबरी में जो तेल बचा रखा था वो ढिबरी ले जा रही थी तो टूट गई, तो सास जो है रो रही है अकेली। तो मैंने कहा जब ये श्लोक है तो शायद और भी होंगे इस तरह के, और ये तो दीनता केवल दिखा देने वाला श्लोक है जी। तो बाद में भोज प्रबंध में, ये भोज प्रबंध में भी ये श्लोक है, भोज ने कहा कि गरीबी का ही वर्णन करो कुछ जी, बहुत हो गया मतलब रति सब। तो कुछ कवि ने जो गरीबी भोग के आया था उसने श्लोक सुनाया और भी श्लोक है, तो मतलब ये चाहिए भी है, अद्भुत श्लोक है। तो ये जो उनमें सवाल था, क्योंकि दूसरी साहित्य की धाराओं में हम देखते थे कि वहां तो ये जीवन है, तो क्या संस्कृत में केवल राज दरबार की कविता है और जो बहुत उदात्त मूल्यबोध है उनसे जुड़ी हुई, लेकिन वो सामंती जीवन शैली से उपजी हुई कविता है, बहुत उदात्त चिंतन है, शास्त्र परंपराएं हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन नहीं है? तो एक किशोर मन में ये सवाल आता था कि जो दूसरे साहित्यों में जो हमारा जीवन भी है वो संस्कृत में क्यों नहीं है, ऐसा क्या कारण है कि वो नहीं है संस्कृत में? तो जब इस तरह के श्लोक आए तो हमको लगा कि है संस्कृत में। तो फिर हमने मीमांसा की कि संस्कृत तो बड़ी संपन्न है, उसकी परंपराएं तो उसमें तो ये बड़ी लंबी परंपरा इस तरह के साहित्य की है, वो सुरक्षित नहीं रह पाई ये हो सकता है, इसलिए उसको फिर पुनरुद्धार करना आवश्यक है उस तरह की परंपराओं को। तो उस पर चिंतन करने वाला साहित्य शास्त्र भी है, उस कविता की धारा भी संस्कृत में है, तो उस नाते ये फिर पंडितों में इतर जो संप्रदाय हैं उनसे बड़ी एक तरह से इसको कहते हैं बिचकना उनसे उनके प्रति अरुचि होना ये, और इस तरह की कविताओं से भी पंडित लोग बहुत पसंद नहीं करते थे कि ये तो गरीबी का आम जनता की क्या संस्कृत इसके लिए थोड़ी है। कई लोगों ने भी कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, ये इसके लिए थोड़ी संस्कृत, संस्कृत में तो कालिदास वगैरह वही से, ये क्या कविता है। उसी तरह से यदि आप क्रिश्चियनिटी की बात करो या इस्लाम की बात करो तो लोगों को लगता था कि संस्कृत वाला ऐसी बात क्यों करेगा, लेकिन हमको लगता था कि वहां भी तो कुछ है। और यदि ये साथ साथ चलते रहे, जैसे क्रिश्चियनिटी केवल अंग्रेजों के आने के साथ आई हो हिंदुस्तान में, ऐसा तो है नहीं, तो क्राइस्ट तो भविष्य पुराण में ही आ गए और उन्होंने तो कह दिया कि क्राइस्ट यहाँ आया था, यीशु मसीह चरितम भी लिख दिया भविष्य पुराण में उन्होंने और कहा कि वो यहाँ आए थे, उस पर संस्कृत में बहुत सारे संदर्भ भी आ गए, किसी ने किताब भी अभी लिखी है कि क्राइस्ट यहाँ आए थे, आए हो या ना आए हो, लेकिन क्रिश्चियनिटी तो यहाँ 2000 साल पहले आ गई थी, चर्च तो यहाँ बहुत पहले बनने लग गए थे, केरल में तो क्रिश्चियनिटी आ गई थी, तो वो लोग रहे, उनका समाज यहाँ है। मुसलमान तो केवल आक्रमणकारियों के साथ आए हों ऐसा तो नहीं है, तो उनके पहले से तो लोग आ रहे हैं यहाँ, काफिला उन लोगों का आ रहा है, व्यापारी लोग भी तो आ रहे हैं, तो हमारे समाज के भी तो वो अंग हैं उस तरह से, तो उनका भी तो कुछ होगा जो संस्कृत में होगा, तो ऐसा कैसे संस्कृत ने अपने आप को बंद नहीं कर लिया होगा। तो फिर हमको लगा कि इसमें तो धारा शिको है और मैं उनके बहुत आदर करता हूँ और उनकी छवि का हमको यदि हम पुनराविष्कार भी उसको कहें तो होना चाहिए, क्योंकि इतिहास में जिस रूप में धारा शिको को देखा जाता है हो सकता है कि पूरी छवि ना हो, जिस धारा शिको ने सिर्रा अकबर लिखा है, जिस धारा शिको ने मजमून बहरेन लिखा है, वो कोई बहुत बड़ा आगे का समय देखने वाला व्यक्ति होगा जो कि आने वाले समाज को देख रहा होगा कि क्या चाहिए, आने वाला इतिहास क्या होगा उसको देख रहा होगा। तो जो इतिहास लिखा जा रहा है वो हमको अगर पूरा नहीं बताता है सच, तो संस्कृत में यदि है समुद्र संगम है और हम धारा शिको के बारे में जानते हैं, हम रहीम खान खाना ने जो संस्कृत में लिखा और कितना सुंदर ललित वांग्मय उन्होंने संस्कृत में लिखा, तो क्यों नहीं उसको आना चाहिए। तो उस नाते हमारा विवाद भी हमको झेलना भी पड़ा, क्योंकि जैसे कि स्कूल के पाठ्यक्रम में मैंने कहा कि खान खाना की कविता ले लीजिए अच्छी है, गंगा पर कविता सुंदर है, तो लोगों को सुनकर के बुरा, गंगाष्टकम जितने स्कूल के अध्यापक थे उनको सुन के कि खान खाना की कविता साहब कैसे ले लें, इसमें तो हितोपदेश के श्लोक लीजिए और ये लीजिए, ये क्या आप? और फिर उन्होंने कहा कि कठिन पड़ेगी, ये तो सरल नहीं है, बच्चों के समझ में नहीं है, किसी तरह खान खाना ना आ पाए ये मैंने कहा धारा शिको पर पाठ रखो, इसमें उस पर तो बहुत आप उन लोगों को वो थी बड़ी वो थी कि ऐसा अनर्थ क्यों करा रहे हैं रमाबाई पर पाठ रखा जाए ये मैंने भी कहा था, और जिस विदुषी की चर्चा हम कर रहे थे वो पाठ बना करके लाई, उन्होंने कहा यहाँ होना चाहिए। तो ये जो बहुत सारे हाशिए पर लोग हैं संस्कृत में कि रमाबाई हैं और दारा शिको हैं, खान खाना है और भी कई लोग हैं इस तरह के, तो उन पर क्यों नहीं ध्यान जाना चाहिए हमारा, ये हमारे मन में रहा अपनी स्वयं की कुछ पृष्ठभूमि के कारण, कुछ जो प्रवृत्ति या दुष्प्रवृत्ति थी हमारी भीतर चुनौतियां लोगों को देने की, खिजाने की, चिढ़ाने की, उसके कारण या और भी जो कारण रहे हों उसके कारण, तो वो जहाँ जिस सीमा तक हम उसको सृजनात्मक बना सके उस सीमा पर हमने कुछ शायद काम भी किया कि हमने लोक जीवन की कविताओं से फिर अनुवाद किए, उसमें अभी भी काम और हो सकता है, क्योंकि और भी साहित्य, इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए संस्कृत में रह करके ही काम करने को अभी काफ़ी है जी। तो किसी की उपभोक्तावादी दृष्टि को संतुष्ट करने के लिए ही मैं क्यों ये लिखता रहूं कि आपके कवियों की व्याख्या हम अपने स्तर से करके बता सकते हैं, हमारे अपनी परंपरा को आगे विस्तारित करने के लिए हमारे पास है अभी कि नाट्यशास्त्र भी हमें हमारे लिए बहुत कुछ दे सकता है, अलंकार शास्त्र हमारे लिए भी, तो अभी तो संस्कृत में और भी शास्त्र परंपराएं हैं जो मैंने ये वाद पर काम किया। जी हाँ, अगला प्रश्न इसी पर था कि जो हमने तुरंत अभी बाद तो उसमें भी ये प्रश्न था कि जो हमारी रूढ़ मान्यताएं है ना कि गुरु से बहस नहीं जी, तो गुरु की तो बस आज्ञा शिरोधार्य होना चाहिए और जो उसने बता दिया वो बस वो ग्रहण कर लिया, तो यही तो हमारी परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ तो गुरु से बहस करने की परंपरा है जी। और दोनों ही परंपराओं के, चाहे वैदिक परंपरा के लोग हों हमारी लोग प्रभाकर में जी, कितनी जबरदस्त बहस हो रही है, सिस्टम अलग बना रहे हैं, अपना प्रस्थान अलग बना रहे हैं अपने गुरु से, और गुरु जो है अपने शिष्य को गुरु कहने लग गया जी, ये भी तो हमारे यहाँ हुआ, उसने कहा कि ये तो इतना तेज निकल गया है लड़का कि ये मेरा गुरु है, यही धर्म दिंगनाग धर्म कीर्ति इनके बारे में यही हुआ, और धर्म कीर्ति बहुत ही दुखी होकर के लिखते हैं कि ये पातक भी मुझे करना ही होगा कि अपने जो परम गुरु दिंगनाग परम गुरु के गुरु के गुरु है, लेकिन मुझे उनका सिद्धांत स्वीकार नहीं, उनकी प्रमाण मीमांसा मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं है, तो मैं तो उसका खंडन करूंगा चाहे भले ही वो मेरे परम गुरु हो, इसी तरह कुछ शब्दावली है यार वो लगता है तो लगे, लेकिन मैं चुनौती अपने गुरु को तो दूंगा क्योंकि चिंतन के धरातल पर मैं समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो चुनौतियां जो न्याय वैदिक न्याय के लोग हैं उनसे निपटना ज्यादा जरूरी है, तो उनको देने के लिए तो मैं तो अपना सिस्टम को और ज्यादा विकसित करूंगा, भले ही दिग्नाग की परिभाषा को जो उनकी अनुमान की परिभाषा है उसको मुझे तोड़ना पड़े, परंपरा तो ये भी रही है, तो ये जो बहुत गहरी परंपराएं हैं वाद की जो कि विकसित होती आई और जो पूरी शास्त्र परंपराएं विकसित होती आई हैं संस्कृत में, तो उन पर और भी काम हो सकता है, क्योंकि ये भी धारणा जो है वो पश्चिम के जो प्राच्य विद्यावित थे उन्होंने हमारे मन में बनाई कि संस्कृत की सारी सृजनात्मकता 10वीं शताब्दी के बाद चुक जाती है और उसकी उसमें नया शास्त्र नई चिंतन परंपराएं ये खत्म हो गई हैं 10वीं 12वीं शताब्दी में, मेरी समझ से उल्टा हुआ है जी, कि उसमें ज्यादा से ज्यादा नए चिंतन नए प्रस्थान और नए शास्त्रार्थ 10वीं शताब्दी के बाद ही हो रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े दिग्गज दार्शनिक हुए जो नए सिस्टम्स बना रहे हैं वो तो 10वीं शताब्दी के बाद ज्यादा हुए, अगर आप अगर न्यूमेरिकली भी आप गंगेश उपाध्याय कितने बड़े चिंतक हैं, पूरा सिस्टम बदल देते हैं जिसको कि पश्चिम में तो उससे वो ले रहे हैं कि गंगेश उपाध्याय ने जो नव्य न्याय बना दिया वो हमारे लिए तो कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स में भी काम का है और हमारी हम जो लॉजिक बनाना चाह रहे हैं उसमें भी वो दो लोग तो ले लेंगे उससे, और हम उनकी दी हुई जो मान्यता है विषाक्त मान्यता है कि 10वीं शताब्दी के बाद तो आपकी चिंतन परंपराएं में सृजनात्मकता और नई ऊर्जा कुछ बची नहीं है, जबकि वहाँ गंगेश उपाध्याय आ रहे हैं तो वहाँ नया वेदांत बनाने वाले तो कई लोग आ रहे हैं कि रामानुज भी आ रहे हैं, मधुसूदन सरस्वती भी आ रहे हैं, उधर चैतन्य के प्रस्थान को दार्शनिक स्तर पर विकसित करने वाले आ रहे हैं, रूप गोस्वामी आ रहे हैं, जीव गोस्वामी आ रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण आ रहे हैं, इधर कर्णपुर का जो और अच्छे विचारक हैं वो लोग, और वो पूरा पूरा शास्त्र अलंकार शास्त्र भी नया बना रहे हैं अपने समय के जो कविता है उसके अनुसार, तो 16वीं 17वीं शताब्दी तक जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े दार्शनिक आ रहे हैं जो एकदम नई चीजें कह रहे हैं, तो ऐसा हम कैसे मान लें, तो वो तो पूरा हमने छोड़ दिया लगभग, क्योंकि हमने वो हमारे पाठ्यक्रमों में जो अंग्रेजों ने बनवा दिया है उन्होंने इस दृष्टि से बनवा दिया कि 10वीं शताब्दी के पहले पहले का जो है वो पाठशाला पद्धति से संस्कृत में पढ़ाने का रख लो, और फिर उसमें तो मधुसूदन सरस्वती और वल्लभ और निम्बार्क और जो 18वीं शताब्दी तक नए दार्शनिक आ रहे हैं ये तो उसमें नहीं आ पाएंगे, उसमें जो जो क्रिश्चियन विचारकों से भी कहीं कहीं यदि संपर्क होकर के नए विचार आ रहे हैं तो वो तो उसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका प्रयास ही ये था कि संस्कृत की जो सारी उर्वरता और नई सृजनात्मकता है उसको दबा करके रखो और इनका जो पुराना पुराना है उसको मृत की तरह से इसमें करिकुलम में समाविष्ट कर दो। वही करिकुलम हमने ज्यादा से ज्यादा संस्कृत के पाठ्यक्रमों में अपनाए रखे रहे हम लोग। तो ये समस्या एक तरह से हमारे हमारे साथ रही। तो हमारा हमको लगा कि जो बहसें हमारे यहाँ होती रही 18वीं-19वीं शताब्दी तक, वो शास्त्रार्थ की परंपरा तो बड़ी जीवित परंपरा जागृत परंपरा रही है, और किस तरह से पंडितराज जगन्नाथ मौलवी से शास्त्रार्थ करने पहुंच गए थे, दोनों में शास्त्रार्थ इस पर हुआ था कि अरबी ज्यादा पुरानी है कि संस्कृत, वो पंडितराज जगन्नाथ ने बाकायदा तर्क दी है कि किन तर्क, उन्होंने फिर फारसी सीखी हुई थी तो वो तर्क दे पाए, उसको परास्त कर उसको झक मार करके हार स्वीकार करना पड़ी। ये तो पूरा कहीं कहीं रिकॉर्ड हुआ, डॉक्यूमेंटेड हुआ है, क्योंकि जो कलानाथ शास्त्री हैं उनकी वंश परंपरा में ये कहीं उल्लिखित है। तो उनको फिर शाहजहां ने बुला के सम्मानित किया जी। और वो बादशाह भी थे जो पंडितों की कद्र करना भी जानते थे कि भाई ये बड़ा विचारक है, उनकी ख्याति पहुंची, कवि भी उतना ही बड़ा है। तो कविता में भी नया हो रहा है, 17वीं शताब्दी में तो पंडितराज जगन्नाथ इतने जबरदस्त अलंकारिक हैं, मतलब अलंकार शास्त्र में एकदम नया चिंतन करने वाले वो हैं, जो कि अभिनव गुप्त के लिए चुनौती बन करके खड़े होते हैं। पूरे पूरी जो पहले की परंपराएं हैं उनको एकदम नया सोच दे देते हैं। तो 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में जब ये हो रहा है तो ऐसा हम कैसे मान लें कि संस्कृत की शास्त्र परंपराएं उसमें जो बहसें चली आ रही हैं वो अब मायने केवल ये अब मायने नहीं रखती हैं, केवल ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से बड़ी प्रक्रिया एक हुई, पूरी एक एक उपनिवेशवादी सांस्कृतिक नीति के तहत, और जो सीधे सीधे फिर आज़ादी के बाद हमारे साथ और भी प्रबल रूप में चली आई कि संस्कृत को निरंतर दूर कर दिया गया, उसकी जो जीवन परंपराएं थी उनको। तो इसलिए हमारे सामने बड़ी चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं कि कैसे हम अपने आप को जो संस्कृत की सारी ऊर्जा है शास्त्र परंपरा की और जिस तरह से विकसित किया जाना चाहिए था उसमें एक तरह से गैप आ गया लगभग 150 साल का, इस खाई को पाटते हुए कैसे हम उसको फिर से संसार के सामने प्रस्तुत कर सकें, यह भी हमारे सामने एक एक चुनौती है। तो इस नाते भी काम करना चाहिए हमको। तो एक काम हमने ये भी फिर लिया था, कोशिश की उसमें, मेरी सीमा भी ये रही है कि जितनी साधना मुझे करना चाहिए शास्त्र अनुशीलन में शास्त्र को समझने के लिए, कई और जो शास्त्र परंपराएं बहुत समृद्ध भी हैं और अपार वैभव है, विधाएं भी उनमें बहुत हैं, ऐसी दुनिया बहुत ज्यादा। तो हम थोड़ा सा एक जो जो भी काम किया उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो नमूना ही हमने एक तरह से प्रस्तुत कर दिया है, निर्देश आइसबर्ग की टिप है, और लोगों को चाहिए कि कुछ और लोग उसमें आए तो वो आगे काम लिया जा सकता है। और दूसरा यह है कि मेरा सौभाग्य यह भी रहा कि जिस तरह से मैं अन्य शास्त्र अन्य साहित्य के लोगों से कभी कभी कुछ संवाद मेरे लिए संभव हुआ करना संस्कृत में रहकर भी, उसी तरह से संस्कृत में भी जो मेरे बाद में पीढ़ियां आ रही हैं उनसे मेरा संवाद संभव हुआ, तो उनसे मुझे बड़ा सहारा भी एक तरह से है, मुझे विश्वास भी है। क्योंकि जैसे मैं कई बार बहुत निराशाजनक जब बातें की जाती हैं, मेरी तो आदत ही है कोई बहुत ज्यादा ज्यादा निराशाजनक बात करता है तो मैं उसको चुनौती दूंगा, प्रतिस्रोता गामिता जो है वो। तो अब ये बात तो सही है, लोग कहते हैं कि भाई न्याय समझने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो मीमांसा समझने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो अब व्याकरण के पंडित नहीं मिलेंगे, तो अब तो सांख्य तो खत्म ही हो गया, तो शास्त्र परंपराएं कौन समझने वाले हैं। तो मैं फिर उल्टी बात कहता हूँ कि जितना विकास और जितनी संभावनाएं अब हैं 20वीं-21वीं शताब्दी में संस्कृत में शास्त्र परंपरा की, और जितने नए लोग आ रहे हैं उतने पहले कभी नहीं थे, उसको उसको प्रमाणों से पुष्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि संस्कृत में तो बड़ा उर्वर परिदृश्य है, निराशाजनक परिदृश्य आप टटोलेंगे तो उसके प्रमाण बहुत मिलेंगे, और आशाजनक मिलेंगे तो आपको कई नवयुवक ऐसे मिल जाएंगे, आपको विदेशों से कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि न्याय पढ़ने के लिए, अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए चला आ रहा है, वहाँ वो इंजीनियर था, नौकरी छोड़ के यहाँ चला आ रहा है, तो उसके उसके पैरेलल प्रमाण आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि तस्वीर का एक ही पक्ष आप कहते हैं जब आप निराशावादी बात करते हैं। तो इसलिए मेरा ये एक सौभाग्य रहा कि कुछ लोग तो मेरे पढ़ाए हुए थे जी। वो अब इतने अच्छे प्रतिष्ठापित उन्होंने अपने आप को किया है, और उन्होंने तैयारी भी इतनी अच्छी की है कि मुझे उनका सहारा लेना पड़ता है। जैसे व्याकरण मेरी बहुत अच्छी तो नहीं रही क्योंकि पढ़ाई उस तरह से नहीं की थी, तो कई बार व्याकरण में मैं हो सकता है कि भगीरथ नंदी से मैं पूछूं, उनकी ज़्यादा हो सकता है कि मुझसे अच्छी व्याकरण हो, रमाकांत पांडे, तो ये दोनों मेरे विद्यार्थी रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं, ऐसे कई लोगों के नाम मैं ले सकता हूँ जो कि जिनमें बड़ी संभावनाएं हैं और जिनसे संभावना बनती है कि भाई हमारी शास्त्र परंपराएं भी आगे बढ़ रही हैं, और जितना काम हम कर सकते थे उसको समझ करके आगे ले जाने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। तो उसमें आप भी हैं, आपके जैसे लोग हैं, सुधीजन हैं, जिनका रेंज बहुत बड़ा है, कई तरह से काम वो कर सकते हैं। तो इसलिए संस्कृत में रह कर के काम करना हमारे लिए एक तरह से सार्थक हुआ, और जो कुछ पढ़ा वो भी सार्थक हुआ, और उसको और सार्थक बना सकते हैं, ये अभी भी आशा बनी हुई है। आगे का जो संस्कृत जगत है उसका भविष्य आप बिल्कुल उज्ज्वल देखते हैं, और उदासीनता की स्थिति जो विद्वानों में है तो प्रतिश्रोता गामिता के नाते ही खंडन करते हैं, या वास्तव में आप देखते हैं कि उसमें उसका भविष्य उज्ज्वल है? हाँ, जो जो मेरे सामने जो तर्क हैं और जिन जिस प्रमाण मीमांसा से मैं उस पूरे उस परिदृश्य को देखता हूँ जी, उसके नाते मेरे लिए मानना ही अनिवार्य है जी कि संस्कृत की शास्त्र परंपराएं आगे विकसित हो सकती होंगी, विकसित हो सकती, उसका साहित्य भी, नया साहित्य भी जी, और उसकी शास्त्र परंपराएं भी, क्योंकि एक पीढ़ी थी जो खास तौर से आज़ादी के बाद आई जी, उस पीढ़ी में थोड़ा सब दिग्भ्रांत बहुत शायद थे उसके लोग, ये हो सकता है जी। संस्कृत में भी हुआ, इस राजनीति में भी हुआ, तो उसका उदाहरण भी मैं देता हूँ कि राजनीति में एक तो बड़े तपापूत नेताओं की पीढ़ी थी जिन्होंने बलिदान दे दिया, या तो मर गए आजादी की लड़ाई में, या आजादी की लड़ाई में जीवन उत्सर्ग कर दिया लेकिन उसके बाद सारा जीवन गरीबी में बिता दिया, हमको कुछ मिला नहीं, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत सारे थे। उनके बाद जो पीढ़ी आई उसमें उसकी प्रतिक्रिया में स्वार्थ लोलुपता आ गई कि हमारे बाप दादाओं ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अब आजादी भी आ गई और हमारे सामने तो लूटने के बहुत मौके हैं, तो क्यों ना हम लूट लें। संस्कृत में ये बहुत हुआ कि एक अत्यंत तपपूत सारस्वत साधकों की, पंडितों की पीढ़ी थी जो खुद भूखे रह करके और सुबह से लेकर रात तक पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, शास्त्र दे रहे हैं, उनमें शास्त्र की सारी उज्ज्वलता भी थी, नया होने की संभावनाएं भी थी, क्योंकि वो तो उसमें जी रहे हैं जी। तो वो पीढ़ी तो थी, उसके कई लोगों को हमने देखा, उनसे हमने कुछ उनको बुला के फिर सागर में सीखने की कोशिश भी की, वो पीढ़ी या उनके साक्षात शिष्यों की पीढ़ी थी, उनमें भी उस समय तक वो था कि बद्रीनाथ शुक्ल हैं, कितने बड़े नैयायिक हैं, रामप्रसाद त्रिपाठी हैं, रामयत्न शुक्ल हैं, ये लोग सब हैं, तो उनसे संपर्क हम लोगों का हुआ, तो हम लोग उनको देखते हैं कि संस्कृत के पंडितों की साधना ये है, वो एक पीढ़ी है, लेकिन उनकी उनके लड़कों बच्चों को आप देखिए, उनके बाद जो उनके शिष्यों की पीढ़ी आ रही है उसको आप देखिए, तो वो वैसे नहीं है। तो शायद जो राजनीति में हुआ तो उनमें वो प्रतिक्रिया आ गई कि इन्होंने तो जिंदगी बर्बाद कर ली अपने, नहीं इन्होंने घर परिवार के लिए कुछ किया ना, हम लड़कों बेटों के लिए कुछ किया, और गरीबी में रह के मर खप गए, तो हम क्यों रहे इसे। अब वो लोग सब अच्छी अच्छी नौकरियों पर भी पा गए अपने अपने ही पिताओं के पुण्य प्रताप से, भले उनकी साधना तो इतनी नहीं थी, तो आप अक्सर ऐसा देखते हैं उसमें कि वो लोग उनके पास उनकी दृष्टि इसी में ज्यादा है कि बंगला घोड़ा गाड़ी सब है और अध्यापक अध्यापन कर्म में उतना नहीं है, विद्यार्थी तैयार नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन पुनः प्रतिक्रिया होती है, तो जो मैं नए युवाओं को देखता हूँ, उसमें बहुत सारे चेहरे मुझे ऐसे दिखते हैं जिनमें कि फिर वो आ गया कि ऐसा कैसे हम संस्कृत को ऐसे कैसे डूब जाने, संस्कृत में भी तो ऐसे लोग आ रहे हैं ना कि वो हमारे हमारे गुरुजनों ने अगर डुबो दिया तो हम क्यों डुबो दें उसको, वो अपने गुरुजनों को भी समझ रहे हैं, हम भी अपने गुरुजनों को कुछ समझ रहे थे जैसे गुरुजन हमको मिले थे, तो हमारे बाद जो पीढ़ी आ रही वो भी समझ रही है, ज्यादा समझदार पीढ़ी है, तो हर आने वाली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी के काम को आगे ले जाती है। कुमारिल भट्ट के बाद प्रभाकर नया चिंतन करते हैं, दिंगनाथ के बाद धर्मकीर्ति नया चिंतन करते हैं, तो शंकर वेदांत में ही तो वेदांत खत्म नहीं होता, बिल्कुल निम्बार्क माधव रामानुज और 18वीं-19वीं शताब्दी तक वेदांत में तो बहुत सारे समुदाय नए नए पैदा होते हैं, सबकी अपने ब्रह्मसूत्र की टीका है, स्वामीनारायण वालों की टीका अलग है, महिम धर्म जो उड़ीसा में हुआ उनकी भी ब्रह्मसूत्र की व्याख्या, तो इतना सब तो नया होता जा रहा है 19वीं शताब्दी तक के नए वेदांत आपके आ रहे हैं, विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत, अरविंद ने जो की उन्होंने भी संस्कृत में लिखा और शास्त्रीय सूत्र में भी उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखा, क्योंकि जरूरी हो गया था कि संस्कृत शास्त्र परंपरा से जुड़ करके ही हम उसको सूत्रबद्ध करके प्रस्तुत करें, भले ही वो सावित्री अपना महाकाव्य अंग्रेजी में लिख दें, लाइफ डिवाइन इतना बड़ा पोथा लिख दें, वंद वेदास लिख दें, लेकिन उनको भी लगा कि सूत्रों में संस्कृत में मैं जरूर इसको कह जाऊं, तो उन्होंने अरविंदोपनिषद भी लिखा और एक और सप्तसूत्री उनकी है, तो संस्कृत कहीं ना कहीं बहुत बहुत जो कुछ भी नया हो सकता है वो संस्कृत में आना चाहिए और उससे संस्कृत जुड़ सकती है, ये तो 20वीं शताब्दी तक बराबर बनी रही प्रक्रिया, हमने ही उसको अपने पाठ्यचर्या से और मुख्य धारा से उसमें उसका ध्यान नहीं रखा, तो अब जरूरी हो गया है, तो इसलिए आशा मुझे जिस दृष्टि से जिस तार्किकता से देखता हूँ दृष्टि से मुझे लगता है कि ये संस्कृत की शास्त्र परंपराओं में संभावना बनी हुई है, जो संस्कृत में नए लोग काम करेंगे उनमें भी और बेहतर काम करने की और संस्कृत को विश्व के सामने उसकी पूरी उर्वरता के साथ में सृजनात्मकता के साथ में प्रस्तुत करने की संभावना है। जी गुरु जी, अभी आप के क्या प्रकल्प चल रहे हैं, कौन से कार्य हैं और आगे निकट भविष्य में कौन सी रचनाएं या शोध? ऐसा बहुत व्यवस्थित रूप में तो नहीं सोचा, लेकिन जो मेरे कार्यों में जो कुछ उपयोगी माने गए जो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और शायद जो अन्य भाषाओं में के पाठक हैं उनके लिए उपयोगी है, उसमें से एक मेरा संस्कृत साहित्य में अभिनव इतिहास, संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास है, तो वो तो काफ़ी पढ़ा जाता है और शायद उपयोगी भी है, क्योंकि वो संस्कृत साहित्य को जो अभी बात हम लोगों ने की है उस दृष्टि से संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन करने की कोशिश उसमें की गई थी, तो उसका एक बृहद संस्करण आ जाना चाहिए, प्रकाशक का भी ये कहना है और मुझे भी लगता है कि मैं अपने अध्ययन को उसमें और सांगोपांग रूप में, सर्वांगीण रूप में उसमें उसके माध्यम से प्रस्तुत कर सकूं, तो वो मेरे लिए एक माध्यम है और वो अगर बन जाता है, लेकिन उसे मुझे परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जो कुछ अब मेरे पास सामग्री तो मेरे पास बहुत है जी, वो सब उसमें आ सके जी, और पुस्तक बड़ी बने वो तो खैर है ही है जी, लेकिन उसमें समेटा जा सके जी, उस सारा अध्ययन, लेकिन ये आवश्यक, ये कार्य आवश्यक बहुत इसलिए है कि वो शिक्षक और हाँ जिन लोगों के लिए हमने अपना जीवन बिताया अब उनके लिए हमको कुछ करना चाहिए, युवा अध्यापकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी, और जो अन्य भाषाओं के लोग हैं वो भी कहते हैं कि आपकी किताब बहुत काम की है, हम लोग इसको काम में लेते हैं, उसका अगर बेहतर संस्करण आ सकता है जिससे कि जितनी सामग्री इसमें है उससे दूना आकार और दूनी सामग्री तो हो ही जाएगी, बहुत सारी जो सारे जो लेकुना है जिसको कह सकते हैं, बहुत सारे जो हमारे उसमें गैप्स हैं हमारी संस्कृत साहित्य की समझ में, उनको फिर से भरा जा सके, तो अभी तक जो हमने चर्चाएं की हैं वो सब भी उनके अनुसार भी उसमें इतिहास नए नजरिए से प्रस्तुत किया जा सके, कि मुगल काल का एक संस्कृत साहित्य का इतिहास है, कुछ अंग्रेजों का भी योगदान और क्रिश्चियनिटी का भी योगदान है, क्योंकि क्रिस्त भागवतम संस्कृत में लिखा गया है, क्रिश्चियनिटी के रिएक्शन में संस्कृत में बहुत बहुत लिखा गया, विवाद भी बहुत हुए हैं, पंडितों ने विवाद भी खूब किया जी। और ये पादरी लोग संस्कृत सीख के संस्कृत में खूब लिखने लगे, क्योंकि इनको लगा कि संस्कृत में लिखेंगे तभी लोग पढ़ेंगे, तो उन्होंने हिंदू धर्म के खंडन के लिए संस्कृत में ग्रंथ पुस्तकें लिखी। रोजेरियो पहले पादरी थे, ये सब जो वाद की परंपरा पर मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें बहुत बड़ा उसका क्षेत्र है। उसके विरोध में क्रिस्तुमत छेदनम खूब खूब हुए खंडन की, खूब तो विवाद तो बहुत जीवंत रूप में उनको जवाब दे रहे हैं, उन्हीं के उनकी भाषा में जवाब देने की कोशिश की जा रही है। तो वो सब संस्कृत साहित्य का अंग है और संस्कृत साहित्य के इतिहास में पृष्ठभूमि के रूप में उस सबका तो उल्लेख होना ही चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए किस तरह से आज के जीवन से फिर वो जुड़ रही है। अगर हम संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो फिर हम उसमें 21वीं शताब्दी तक संस्कृत को हमको लाना ही चाहिए, उसकी चिंतन की परंपराएं, उसके शास्त्र की परंपराएं और उसके उसकी जो नई धाराएं साहित्य की है उनको भी लाना चाहिए। तो उस दृष्टि से एक काम वो भी अपने आप में बड़ा काम होगा जी। और भले ही वो कोई मौलिक काम नहीं है, अध्ययन मात्र है, लेकिन उसकी जरूरत है और उपयोगी मेरे मेरी सार्थकता उसको करने में है तो मैं करूँगा। कुछ नाट्यशास्त्र पर काम था कि जी। उसका एक पूरा हिंदी अनुवाद विस्तृत टीका सहित आ जाए जी। तो है उसमें कमियां हैं जी। उसके पहले जो अनुवाद जितने छपे हैं चाहे वो अंग्रेजी में हो या और रंगमंच की दृष्टि से उसका अनुवाद किया जाना चाहिए। मैंने कुछ तो किया है, संक्षिप्त नाट्यशास्त्र में छपा है जी, वो तो NSD में भी उसको पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें भी कमियाँ हैं। तो एक संपूर्ण अनुवाद अच्छा आ जाना चाहिए, वो भी मेरे सामने एक है। फिर मेरा नाट्यशास्त्र विश्वकोश था जी, तो उसका दूसरा संस्करण तो आ गया था, उसको भी फिर से किया जा सकता है, लेकिन उसको जो हमने अभी बात की है कि वो वैश्विक स्तर पर उनकी भाषा में उनको जवाब देने के लिए भी हमको तैयारी करना चाहिए, तो उसको मैं अंग्रेजी में करूँगा, वो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि वही बहुत बड़ा है जी। कई सालों में मैंने अकेले उसको पूरा किया था, किसी तरह हुआ, अब उसको अंग्रेजी में करना उसके लिए भी समय तो चाहिए उतना ही। तो दो तीन तो बड़े बड़े मेरे सामने हैं और छोटे मोटे बहुत सारे हैं, तो नाट्यशास्त्रीय योजनाएं बहुत सारी हैं। उस ग्रंथ का आपको संपादन करना था जो NMM से आपने लिया था, तो मैंने करके दे दिया। अच्छा अच्छा हाँ, वो तो उन्होंने दे दिया, वो छपने को उन्होंने NNM वालों ने छपने को दे दिया। नाट्य प्रदीप है वो जी, जी, जी, नाट्य प्रदीप एक नया ग्रंथ है, 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है जी। और वो उसकी दो पांडुलिपियां मिली थी, एक संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से मिली थी जी। और एक राजेंद्र नानावटी जी ने किसी तरह प्राप्त करके मुझे दिलवाई, वो ऑक्सफोर्ड नहीं से इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन से, तो उसको संपादित करके दे दिया था। नाट्य प्रदीप अच्छा ग्रंथ है, उसमें भी एक चीज ये है ना कि वो सुंदर कवि हैं, उन्होंने अपना नाटक भी लिखा है जी। और वो नाट्यशास्त्र के सिद्धांत अपने ही नाटक को समझाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए ग्रंथ भी लिख रहे हैं, तो नाट्यशास्त्री ग्रंथ भी वो है जी। अपने नाटक की व्याख्या भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो कम से कम 8-10 नाटकों से संदर्भ दे करके नाट्यशास्त्र की कोटियां समझा रहे हैं। तो परंपरा कितनी जीवन बनी हुई है 16वीं-17वीं शताब्दी में संस्कृत के नाटक की, कि नए नाटक लिखे जा रहे हैं नाट्यशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर, अन्य नाटकों के समानांतर अन्य नाटकों को के आलोक में उसकी व्याख्या की जा रही है। इस नाते वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो बहुत मौलिक चिंतन उसमें कुछ नहीं है, कोटियां परिभाषाएं तो सब उन्होंने या तो नाट्यशास्त्र से ली या तो श्रूपक से ली, लेकिन व्याख्या जो की है और बहुत इंटरेस्टिंग व्याख्या है कई चीजों की, और नई अवधारणा है, उन्होंने एकदम नई चीजें, जैसे हमने कहा ना कि कहां शास्त्र परंपरा एकदम नई हो जाती है, तो उसने कई चीजें बड़ी ही चकित करने वाली भी कही है। तो उसने कहा कि एक ही रसंगी हो या जरूरी थोड़ी है जी। और किसी नाटक में दो समानांतर अंगी रस हो सकते हैं, जैसे कि मेरे इस नाटक में है। तो उसने कहा मैंने तो नाटक ही लिखा कि ये राम और सीता का श्रृंगार भी है, क्योंकि रावण से युद्ध है तो ये वीर रस का नाटक भी है, तो एक केवल एक ही रसंगी हो ये नहीं जी। तो दोनों की दृष्टि से फिर पंच संधियां अर्थ प्रकृतियां अवस्थाएं ये बदल गई, श्रृंगार रस की दृष्टि से तो ये है और वीर रस की दृष्टि से तो ये एकदम नई अवधारणा है कि हम रस की, जैसे जो हमने कहा कि रस की अवधारणाएं कई बार पलटती हैं और नई व्याख्याएं आ जाती हैं, तो हमारे यहाँ तो एक आधिपत्यवादी अवधारणा थी कि एक रसंगी होगा, और जो आधिपत्यवादी अवधारणाएं बहुत सारी अंग्रेजों जो अंग्रेजी अध्येताओं ने पाश्चात्य अध्येताओं ने पैदा की थी कि ध्वनि सिद्धांत ही अंततः उत्कर्ष पर रहता है, बाकी सब उसमें आ जाते हैं, तो ये भी तो एक उस तरह की अवधारणा थी ना। जी, जी, जी, तो रस संपला जब हो गया तो गड्ढम गड्ढ हो गया, सही, तो सही, किसी एक रस को आप मुर्दाभिषिक्त क्यों करेंगे। सही, तो उसने कम से कम ये किया कि एक ही रसंगी क्यों होगा, तो पूरे नाटक की दो व्याख्याएं करूंगा। इन इन स्थितियों में ये संधियां हो रही हैं और दोनों उसमें फिर वो संध्या भी बदल जाते हैं जी, सब बदल गया उसमें। रस की दृष्टि से देखें तो ये सब है जी, कोटियां, और श्रृंगार रस की दृष्टि अंगी श्रृंगार रस को मान करके देखें तो ये है। तो ये नई चीज उसने दी, तो उस तरह की उसमें बातें हैं। तो मैंने तैयार कर दिया, वो एक काम किया, ये वाद वाला काम किया, ये भी उनको दे दिया छपने को। तो ये डीके प्रिंटर वर्ल्ड, हाँ, ये दोनों ही डीके प्रिंट ही छापेगा। अच्छा, क्योंकि एनएनएम ने भी उसी को दिया और इंस्टीट्यूट जो शिमला का है उन्होंने भी डीके प्रिंट वर्ल्ड को दिया है, तो उससे आ जाना चाहिए कुछ महीनों में, दोनों से आशा है। तो ये तो काम उस तरह के हैं कि जो संस्कृत के ही अध्येताओं के लिए विशेष रूप से है, उनका अगर इससे संस्कृत शास्त्र परंपरा का इससे कुछ हो सके अभिवृद्धि, तो उस नाते मैंने ये काम दो कर दिए। इस तरह के और भी काम छोटे छोटे हैं, क्योंकि मेरे पास मैनुस्क्रिप्ट और भी हैं। तो जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो अनुवाद संस्कृत में हुए हैं फारसी से जी, तो उस मेरे पास उसकी तो मैनुस्क्रिप्ट है, सहस्रजनी चरित। लेकिन पता नहीं फारसी से, अरेबियन नाइट्स तो मूलतः अरबी में है, अल्फ लैला जो ग्रंथ है, वो मैं देखूंगा इसको। हाँ, तो पता नहीं वो अरबी से किया है, अरबी से किया हो तो ये बहुत बहुत और ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, फारसी से किया है लेकिन वो छपा नहीं है, और भी कुछ मैनुस्क्रिप्ट है जी। तो ये इस तरह की मैनुस्क्रिप्ट है जिनसे की परंपरा आगे बढ़ती है। फिर जब अंग्रेजी शासन लागू हुआ उस समय जो साहित्य बहुत सारा लिखा गया है संस्कृत में जी, और वो तो एक बहुत सारा तो खत्म हो गया है। बहुत दुर्भाग्य हुआ हम लोगों का कि मतलब करीब करीब 400 पत्रिकाएं निकली होंगी संस्कृत में उस दौरान 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेके 20वीं शताब्दी में। कुछ दो चार महीने निकली, कुछ साल दो साल निकली, कुछ कुछ तो 20-20, 25-25, 30 साल तक निकलती रही। अप्पा शास्त्री की संस्कृत चंद्रिका और सुमृतवादिनी तो बढ़िया पत्रिकाएं थी और खूब निकलती थी, उनके ग्राहक भी खूब थे जी। तो इनमें जो सामग्री उस समय आ रही है, आप देखिए कि कितनी भ्रांत धारणाएं संस्कृत के बारे में है, क्योंकि नया से नया जीवंत साहित्य एकदम अंग्रेजों के शासन के दौर में क्रांति पर लेख होना, अंग्रेजों के खिलाफ लेख होना, पत्रिका जब्त की जा रही है, संपादक को जेल हो रही है, तो संस्कृत तो उतनी जीवंत थी, उन पत्रिकाओं को पढ़ा जा रहा है, उनके ग्राहक हैं, अंग्रेज लोग घबरा रहे हैं, तभी तो ये सब उनको बेन हो रहा है। लेकिन वो सब पत्रिकाएं अब नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि पूरा पूरा जो दौर हमारी सांस्कृतिक नीति जो राजनीति हुई उसमें संस्कृत का जितना तेजस्वी अंश है वो तो सब जैसे कचरे में बहा देंगे। उसके तो जो पुराने शास्त्र हैं वही रहेंगे, वो पुराण ही रहेंगे, ऐसा हो गया। तो उन पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो भी कोशिश करना चाहिए हमको और आपको कि उसका हम लोग फिर से पुनरुद्धार करें जी। क्योंकि वो मतलब वाई से निकालते थे संस्कृत चंद्रिका, वाई में नहीं है वो, वाई में जो इंस्टीट्यूट है वहां नहीं बची। उन्होंने कहा कि आपकी जैसे कोई रिसर्च रिसर्च करने वाले आए थे, उठा के ले गए, एक प्रति बची थी, हमने कहा कि उनका फोटो कॉपी कराए, उस समय जेरोक्स भी नहीं होते थे, मैंने कहा मैं लौटा दूंगा, वो ले नहीं दे गए, हमारे पास तो एक सेट था। तो बताइए संस्कृत चंद्रिका ना मिले आसानी से जी। तो ये बड़ी विपन्नता है। सुप्रभातम एक पत्रिका निकलती थी, उसकी कुछ प्रतियां मेरे घर में है कुछ। तो वो हम लोग को मिलकर के इकट्ठा करना चाहिए और उसको हमको एक मिलकर के, क्योंकि ये अकेला मेरा काम, मेरे बस का काम नहीं है, तो ये एक टीम वर्क हो सकता है। बिल्कुल सही, उसका काल की पत्रिकाओं का पुनरुद्धार करना कहाँ कहाँ हो सकता है, डिजिटाइजेशन करें जी, पंडितों के घर में हो सकती है, किस तरह से मिल सकती है, उसमें बहुत सारी दुर्लभ सामग्री भी है। तो जी वो सुप्रभातम में ऐसे विचित्र चीजें, जैसे बहुत सारी पत्रिकाओं के विज्ञापन उसमें आते थे कि मतलब कितना इतिहास पता चलेगा आपको, मैसूर से ये नई पत्रिका शुरू हो रही है, उसमें कई जगह पूरे पूरे देश से निकल रही है, देवी दत्त शुक्ल जो वाग्वल्लभ के टीकाकार है, दुखभंजन शुक्ल जो वाग्वल्लभ की जो छंद शास्त्र का ग्रंथ है उनके पुत्र जो थे वही उसका संपादन किया करते थे। सूर्योदय पत्रिका के उसमें सूर्योदय के अंक मिल जाते हैं, तो फिर हमने कोशिश भी की थी कि उनकी कम से कम एक वो बिब्लियोग्राफी बन जाए, तो रमाकांत शुक्ल जी से अनुरोध किया था, उन्होंने प्रोजेक्ट लिया था संस्थान में, लेकिन उसमें सूर्योदय की तो हमने ही बनवा ली थी सागर में, वो उनको उपलब्ध करा दी थी, कुछ उन्होंने बनाई है 5 खंडों में, बहुत मोटी वीडियोग्राफी है, और वो उसका सेट तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उन्होंने तैयार कर ली थी, रिलीज भी करा ली थी, छाप दी थी, लेकिन उसमें पंडित पत्रिका नहीं है, पंडित पत्रिका जो काशी से निकली थी सबसे पहले पत्रिका उन्होंने तो वही है काशी विद्या सुधा निधि या पंडित पत्रिका, और उसको तो पुनः प्रकाशित किया उन्होंने, सब सब नहीं परिक्रमा के नाम, परिक्रमा नाम से जो निकले हैं वो ग्रंथों को प्रकाशित किया, चयनित जो ग्रंथ उसमें प्रकाशित हुए थे, जैसे मुझे नहीं मिल पाया पंडित के वंक, लेकिन उसमें कोई थे बंगाली थे उसमें काशी में जी, तो वो डॉक्टर वेनिस जो अंग्रेज थे प्रिंसिपल जो बहुत प्रसिद्ध, उन्होंने जब कहा कि सिलेबस कुछ बदलेंगे, और उसमें जो पश्चिम के इंडोलॉजिस्ट ने जो काम किया है उसको प्रेस्क्राइब कर देंगे वेद पर, इन्होंने ये कहा है उनके जी, तो उसका बहुत विरोध किया था पंडित ने, उन्होंने लंबा लेख लिखा, और उन्होंने बहुत मोर्चा उन लोगों से लिया जो जिनका कितना वर्चस्व था उस समय कि वो तो क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और सब अंग्रेजों की हुकूमत है जी, तो बहुत लड़ाई उन्होंने की, प्रमथनाथ उनका नाम था जी, उसमें लेख छपे हैं वो उनके कि ये आप गलत कर रहे हैं और आप लोग कितना जानते हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग संस्कृत शास्त्र समझते हैं कितना है, आपने तो यहाँ आके थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है जी, ये तो पंडित लोग जो काशी के हैं वो समझते हैं शास्त्र, आप उनको तो हटा रहे हैं और आप जो अंग्रेज लोग लिख गए उसको आप कोर्स में लगा रहे हैं, ये आप संस्कृत के नाम पे ये नहीं कर सकते, तो ये आपका कोर्स नहीं चलना चाहिए, और ये सब हुआ उसमें, बहस भी खूब हुई, तो वो सब पत्रिकाओं को इकट्ठा भी करना, उनसे फिर जो महत्वपूर्ण सामग्री है उसको समझना जी, और फिर उसको कई तरह से काम हो सकता है, तो वो ये काम हम लोगों को करना चाहिए, बहुत सारी जो पांडुलिपियाँ हैं जी वो भी अभी हैं प्रतीक्षित हैं, उनको सामने लाना चाहिए, तो काम करने के लिए बहुत पड़ा हुआ है, जीवन तो थोड़ा ही है, जितना कर सकेंगे करेंगे जी। बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत चीजें इसमें आ गई, और मैं उसको लिपिबद्ध करके हाँ हो जाएगा, अगर उसमें आप भेजेंगे मुझे कुछ और ध्यान आएगा तो जोड़ दूंगा, लंबा हो जाए तो हो जाए, हम उनको तो भेज ही देंगे, अगर उनको कुछ हाँ, काम करना